الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد مولانا وصحبه إلا ما علمتنا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي در آیات گذشته و درس های گذشته مطالب مختلف و متعددی در ارتباط با مباحث مختلف بالخصوص موضوع توحید و الوهیت خواندیم که استحقاق این صفت یعنی الوهیت و معبودیت را فقط ذات الله عز و جل دارد. مشرکین همیشه مرتکب دو نوع شرک می شدند، یکی شرک اعتقادی و یکی شرک فعلی که در مقدمه و در مسئله اله خواندیم. شرک اعتقادی اینه که در ذات یا صفات الهی احدی را با خدای عزوجل شریک دانستن و اعتقاد داشتن، اما شرک فعلی این هست که حلال خدا را حرام دانستن یا حرام الهی را حلال دانستن، که از این آیهی که خوانده شد به بعد مقداری در رابطه با این شرک که یکی از شرکهایی بود که مشرکین مکه مرتکب می شدن می خوانیم. چهار عنوان برای این ما در مقدمه و در مسئله اله خواندیم: تحریمات الهی، تحریمات غیر الله، منظورات برای الله و منظورات لغیر الله، که دو تا از اینها حلالند و دو تا حرامند. تحریمات الهی همونی که خدا حرام قرار میداد، انما حرم عليكم الميتة والدم الى اخره. تحریمات لغیر الله که این هم حلال است برعکس تحریمات الهی. اون که مردم مشرکین همین دو تا داشتن، دو صورتش، یکی تحریمات لغیر الله که برای غیر خدا بر خود حرام می کردن، برای خوشنودی غیر خدا که ما در سوره مائده می خوانیم، ما جعل الله من بحیره ولا صائبه ولا وصيله ولا حام، چند نوع حیوان بودند که اینها را به نام خدایان و به نام معبودان مسمی می کردند و سواری اون حیوانات، اون شترها را، شیر اونها را، یا پشم اونها را، یا گوشت اونها را جائز نمی دانستند. این هست تحریمات لغیر الله. الله عز و جل می فرماید که چیزی را که خدا حلال قرار داده شما بخورید. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. شما حق ندارید، شما اجازه ندارید چیزی را حرام کنید. شما در چه جایگاهی هستید؟ همونطور که بسیاری از مردم حیواناتی را، گوششون را می برند یا نشانی دیگه می گذارند برای یکی از افرادی که اعتقاد دارند، برای آستانه، برای یکی از نمادهای خرافات، به نام او می کنند و ازش استفاده نمی کنند، از شیرش استفاده نمی کنند، از مو پشمش استفاده نمی کنند. این تحریمات لغیر الله است، یعنی این چیزی که خدا حلال قرار داده، این شطوری که خدا سواریش را حلال قرار داده، شیرش را، شما بیا و این را حرام قرار بده. لذا باید حرمت خود را بشکنی، باید از این استفاده بکنی. بس تحریمات لغیر الله خوردنش جائزه و لازمه. و سوم، منظورات الله، اونه که انسان نظر برای خدا میکنه، برای رضای خدا میکنه، اون که جائزه. چهارم، منظورات لغیر الله، اونه که انسان نظر میکنه، مسما میکنه بر آن، خوشنودی و رضای غیر خدا را، که این هم حرام میشه، اینم در ما اهل بهی لغیر الله داخله. حال در این رکوعی که بحث شرک فعلی هست، دو تا را ما میخوانیم. یکی تحریمات لغیر الله، که کسی حرام بکند برای غیر خدا، الله میفرمای نه، اون حرام نیست، اونی که تو حرام کردی شما در جایگاهی نیستید که حرام بکنید، لذا شما از اون استفاده بکنید، بخورید. و دوم، نظر برای غیر خدا، که اونه جلوتر میخوانیم. لذا الله میفرماید یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ای مردم بخورید آنچه که از زمین هست، حلال و پاکیزه. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شما پیروی نکنید از آثار قدم شیطان، یعنی بر نقوش قدم و آثار قدم شیطان شما نروید. این اون چه که برای شما حرام میکند، حلال خدا را، این شیطان است. شما از آثار قدم شیطان اتباع نکنید. انه لکم عدو مبین، این علت است، چون که همانا شیطان دشمن آشکارایی هست برای شما. مثلا اثر عداوت و اثر دشمنی شیطان را ببینید. انما یامرکم، پایینش میتونه بنویسی اثر عداوت. اثر عداوت شیطان اینه که انما یامرکم بالسوء والفحشاء، جزی نیست که شما را امر میکند بالسوء و فحشاء. سوء بنویسی فی الاعمال، فحشاء بنویسی فی الاخلاق، یعنی عمل سوء انجام بدی، عمل بد، فحشاء بی افتی، عمل اخلاق بد. شیطان میخواد که انسان مرتکب اینها بشه، بس خیرخواه نیست، بدخواه. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، این فی العقائد و الرسوم است، این که بگوید بر خدا آنچه که نمیدانید. منظور از این چیه؟ افتراء علی الله است. شیطان این و ان تقولوا علی الله هم عطف است بر بسوء، انما یامرکم ان تقولوا علی الله، شیطان شما را امر می کند که شما بر خدا بگوید آنچه که نمی دونید. ببینید مثلا چیزی را که خدا حلال قرار داده، خب شیطان میگه مثلا شتر، گوشت شتر، شیطان میگه اینه به نام فلان آستانه بکنو دیگه به نام اون که شد حرام میشه نخورش. خب این است ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، که بر خدا بگویید آنچه که نمیدانی. کجا خدا گفته حرامه؟ خدا این را حلال طیب آفریده، پاکیزه آفریده. بنابراین این و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون در میان عموم مردم زیاد هست، اینا همه وسوسه های شیطانی هستند. خیلی چیزها را مردم از خود می تراشند، از خود درست می کنند و نسبت می دهند به خدای عزوجل. مثلا خرافات را، بدعات را، ایجادات و محدثات را از خود درست می کنه، عنوان و رنگ دینی بهش میده و بعدن به خدا هم نسبتش میده. خدا گفته این هست افتراء علی الله، این هست وسوسه و درس شیطانی. لذا الله عز و جل میفرماید شیطان به این شمار امر میکند و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. پس شما از شیطان فرمان نبرید، شما گوش نکنید. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. خب دلیلی که میخوای دلیل دیگه نداره. اینجا خداوند عزوجل سرزنش بیان میفرماید، زجر بیان میفرماید بر بطلان دلیل مشرکین، که مشرکین دلیل ندارند، دلیلشون باطله. دلیلشون چیه؟ پدران و اجداد، اونها را بر این مسیر دیدیم، اینکه دلیل نشد. الله می فرماید و اذا قیل لهم اتبعوا، هرگاه به آنان گفته می شود پیروی کنید، ما انزل الله، از کتاب الهی، از آنچه که الله نازل فرموده، قالوا بل، قبل از بل لا نتبعه مقدر است، یعنی اونها میگن ما اتباع نمی کنیم از ما انزل الله، پیروی نمی کنیم. پس از چی پیروی می کنی؟ بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، بلکه ما پیروی می کنیم آنچه که ما یافتیم بر آن پدران من را. پایینش می نیسیم من التحلیل و التحریم، هرچی که پدران ما می خوردن می خوریم، هرچی اونا نمی خوردن نمی خوریم. ما نگاه نمی کنیم کتاب چی میگه، این غلط. انسان در تحلیل و تحریم باید تابع الله عز و جل باشد. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. قبلا هم خدمت شما عرض کردم که بعد از این حمزه استفهام فعل مقدر است، ای ایتبعونهم، آیا اینها از پدرانشان پیروی میکنند؟ ولو کان آباؤهم، گرچه مثلا آبائشان بودند، لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، هیچ چیزی نمیدانستند در باب دین، ولا یهتدون، و بر هدایت نبودند، بر هدایت کتاب آسمانی نبودند. آیا باز هم از اونها پیروی می کنند؟ باز هم دنبال روی اون آبا و اجداد جاهل و نادان هستند؟ و اذا و مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق. حال مثالی الله بیان می فرمد برای سوء فهم مشرکین. مشرکین واقعا از نظر فهم مشکل داشتند، حالیشون نمی شد، متوجه نمی شدند. الله عز و جل مثال داده به یک حیوان، حیوانی که شما صدا می کنید نعق میگویند، اون صدای خاصی که برای صدا زدن حیوان است. کسی که گوسفند چرا هست، شبان هست، اون صدایش فرق میکنه. اون که دنبال گوسفند است چیزهایی میگه فرق میکنه با اونی که شتر چرا هست. اونی که دنبال شتر هست اون باز یه صدای دیگری، یک آواز دیگری برای صدا زدن شترها دارد. حال این صدا را میگه نعق، و این کسی که صدا میزند نعیق است. حیوان چیزی نمیفهمد، فقط همون صدا را میشنود. حیوان دیگه درک نمیکنه چی میگه، راست برو، چپ برو، بیست برو، این متوجه نمیشه. تا اینکه سنگ بهش میزنه، چوبی میزنه، اون متوجه میشه. باید بره، هنوز باید این سمت نره. مثلا لذا الله میفرماید و مثل الذين كفروا، مثال کسانی که کفر کردند در سوء فهم، در نفهمیدن، کمثل الذي ينعق، مثل کسی هست که ينعق حیوانات را صدا میزند. بما لا يسمع الا دعاء و نداء، این با زایده هست، صدا میزند آنچه که نمیشنود مگر دعا و فریاد را، دعا و ندا را، همون صدا و فریاد را میشنود، دیگه چیزی نمیفهمد. علامه ابن جریر رحمه الله اینجا از مفسر معروف از مجاهد نقل کرده، ان مجاهد کمثل الذی ینعق، میفرمه مثل ضربه الله لمن یسمع ما یقال له، این مثال مال کسی هست که آنچه که بهش گفته میشه میشنود، اما ولا یعقل، نمیفهمد. کمثل البهیمت تسمع النعیق ولا تعقل، مثل چارپا، مثل حیوان، مثل گوسفند، مثل شتر، که اون صدایی که پشت سرش هست از طرف چوپان، از طرف شتربان، اون صدا را میشنود اما چیزی متوجه نمیشه. پس این ینعق به همون معنا هست. الله عز و جل بیشتر روشن کرده، سمون بکمون عمیون فهم لا یعقل، اینها در واقع ناشنوا هستند و لال هستند، نابینا هستند، فهم لا یعقل، اینا هیچ چیزی نمیفهمند، متوجه نمیشن. چون وقتی که تشبیه به حیوان است، حیوان نمیشنود دیگه، حیوان نمیفهمد چی داره بهش میگه. اینا هم از نظر دین، هدایت، ایمان هیچی نمیفهمه. اینا فقط تقلید پدران را بلد هستند. کتاب آسمانی، دلائل الهی هیچ اینها را متنبه و آگاه نمی کند. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اعاده همون موضوع اول. اول خداوند فرمود یا ایها الناس کلوا من ما فی الارض حلالا طیبا، خطاب عام انسان ها بود، اما اینجا بخصوص خطاب مؤمنین را هست. این اعاده تحریمات غیر الله هست، یعنی اونی که برای غیر خدا حرام میکنید حرام ندانید. غیر خدا نمیتونه چیزی را حرام بکند، هر چیزی را که حلال میکند یا حرام الله میکند. لذا میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید از مالهای پاکیزه که ما، آن مال پاکیزه که ما رزق دادیم شما را، و شکرو لله، و سپاس گزار باشید، شاکر باشید فقط و فقط برای الله، ان کنتم ایاه تعبدون، اگر فقط او را پرستش میکنید، اگر مؤمن خالصید، اگر موحدید، پس شما مالهایی که خدا پاک قرار داده و حلال قرار داده اونا را بخورید، اونی که خودتون حرام میکنید اون اعتباری ندارد. خب پس این بود تحریمات لغیر الله، که تحریمات غیر الله باید خورده بشن یا خورده نشوند. خورده شوند، خورده شوند، چون غیر خدا نمیتونه حرام کنه. اونی که کسی میگه این حرام است، شما حرامش ندان، شما مباحش بدان، شما جایزش بدان، چون که خدا حرام قرار نداده. اما از این چهار عنوان دومی که حرام است، نظر لغیر الله. نظر لغیر الله چیه؟ اینه که برای تقرب و خوشنودی غیر خدا یه چیزی نظر بشه. ببینید همیشه این روی این تاکید میکنم که فرق نظر را با ایصال ثواب بدانید. یکی هست که برای خدا میکشد، برای رضای خدا خونش را میریزد، اما ثوابش را اهدا میکند به والدینش، به استادش، به شیخش، به مرشدش. این را میگه ایصال ثواب. این فرق داره. اما یکی اونه که انسان به نام غیر خدا اون را چی میکند؟ نظر میکند. همینجا نشانی میکند برای مثلا پیرش، برای آستانش، برای امام، برای ولی، برای هر نمادی از نمادها. لذا این را چی میگند؟ این را میگن نظر لغیر الله. این حرام است. اینجا بحث محرماته، ولی در این محرمات نظر لغیر الله هم آمده. بعد از تحریمات غیر الله الان بحث منظورات لغیر الله است، که نظر برای غیر خدا عرض کردیم حرام است. خداوند ببینید این را در ردیف لحم الخنزیر قرار داده، در ردیف میته و دم قرار داده. معلوم میشه که حرمتش خیلی حرمت سختی است. فقط اینجا وعید و تهدید نیست. بس اگر اون غیر الله، این بحثش را ما در چی کردیم؟ مسئله اله در مقدمه. اون غیر الله لازم نیست حتما، اون نظر لازم نیست حتما گوسفند باشه، حتما شتر باشه، هر چی باشد. انسان وقتی که او را مسما کرد، نامزد کرد، نامگذاری کرد برای غیر خدا، اون عرض کردم به شکل برنج و خورش باشه، به شکل آش باشه، به شکل شربت باشه، به شکل نان روغنی باشه، به شکل شیرینی باشه، نخوت و کشمش باشه، نقل و نبات باشه، هر چی باشه که معمولا مردم چیکار میکنن؟ اونا را صدقه میدهند. اگر صدقه برای خوشنودی و رضای خداست که حلاله. اما میگه برای خوشنودی پیر سای، برای خوشنودی و رضای امام هست و بزرگ هست، اون وقت این، چون که برای خوشنودی کسی انفاق کردن این عبادت مالی هست. شما یه چیزی را برای رضای خدا باید بدید، چون شما دارید عبادت را برای خدا انجام میدید. مثلا خون حیوان را میریزید، این برای چی هست؟ برای رضای خدا. یا مثلا اون چیزی را که تقسیم میکنید، پولی که میدهید، برای رضای خداست. همین عبادت مالی را اگر برای غیر خدا انجام بدهید، علیعاذ بالله، علاوه از این که شرک میشه، این عمل عمل شرکی هست، اون چی که داده میشه هم چی میشه؟ حرام است. لذا اینجا الله عز و جل در ردیف محرمات او را حساب کرده. الله می فرماید انما حرم علیکم المیتة، جز نیست که حرام است بر شما میتة. میتة هی التي ما، میتة اون را میگن که بمیرد بدون زکات، بدون کشتن، ماتت بغیر زکات، بدون ذبح، بدون کشتن، خفه بشه یا مریض بشه، به هر حال خودش بمیره. و دم، مراد از دم، دم مسفوح است، خون جاری. این خون جاری حرام است. بقیه خونهایی که بر گوشت هستند، اونها این حکم را ندارند، مثلا در بدن انسان، در بدن حیوان. اما وقتی که حیوان کشته میشه و خونی که ریخته میشه از اون دم مسفوح، این حرام است. و لحم الخنزیر، و همچنین حرام است گوشت خنزیر. ببین مراد از خنزیر، چون که بیشتر مقصود گوشت است، لحم الخنزیر گفتن، و الا خنزیر با تمام اجزایش حرام است. گوشتش هم حرام، نجسه، پوستش هم، همه بدنش، همه عرض کنم که قسمتهایش، استخانش. و ما اهل به لغیر الله، آنچه که نامزد شده آن. ببین ما نگفت حیوان، هرچی باشد، حیوان غیره. ذبحه هم نفرمود اهل، نه اینکه فقط به وقت ذبح نام غیر خدا گرفته میشه، بلکه وقت تعیین کردن نام غیر خدا چی میشه گرفته میشه. مثلا وقتی که این شربت را تعیین میکنه، میگه این شربت برای خوشنودی و رضای فلان است، همون وقتی که تعیین شد دیگه حرام شد. احلال خاندیم به معنی بر آن صدا زده بشه، بر آن نامگذاری بشه. و ما اهل به، آنچه که آن نامزد شده، نامگذاری شده برای غیر خدا. خب این چارتا حرام هستند. این چارتا را اگر کسی مجبور شد، حالت اضطراری داشتی، الله می فرماید فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، هر کسی که مجبور بشه به خوردن اینها، در حالی که غیر باغ ولا عاد دو تا شرط داره، وقتی که میخورد در خوردن باقی نباشد. باقی اون کسی است که نیازی به خوردن ندارد، از مردن نمیترسه، همینطور میخورد. اما کسی که مضطر باشد، یعنی واقعا بر پرتگاه مرگ است، میخواد بمیره، اگر از این گوشت نخورد، اگر از این میته نخورد، اگر از این ماهل غیر الله نخورد، جان میده، لذا این میتونه بخورد. عاد کدوم؟ اونی که از حد بیشتر بخورد. انسان باید به اندازه، اگر مجبور شد، مضطر شد، به اندازه 100 درمق، به اندازه دفع جو، نه دفع جو بلکه دفع هلاکت، به اندازه بخورد که نمیرد. بخور و نمیر میگویند. لذا از اون حد اگر بیشتر بخورد، این چی هست؟ عادی هست و متجاوز است. از نظر فقهای دیگر باغ و عاد تفسیر دیگه دارد. فلا اثم علی، کسی که به این غیر باغ و عاد باشد، مجبور بشه، بر او گناهی نیست که بخورد، چون اون مضطر است. ان الله غفور رحیم، بدون شک خداوند عز و جل بخشاینده و مهربان است. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، همانا کسانی که کتمان میکنند آنچه که خداوند نازل کرده از کتاب. از اینجا به بعد زجر و توبیخ است بر علمای دین فروش، علمایی که حق را کتمان میکنند. لابد شما میپرسید که خب مناسبت این آیه با گذشته چیه؟ ببین در آیه گذشته بحث خوردن بود، بحث شکم بود، بحث نذر برای غیر خدا بود که حرام است و بعضی ها می خورند. حال مناسبتش اینه که باید محرمات را برای مردم گفت، اونی که حرام گفت، اونی که حلال هم واضح کرد و روشن کرد. مردم بیچاره، مردم عوام که مرتکب حرام میشوند، به دلیل کتمان علما است، به دلیل حق پوشی ملاهای دین فروش است، که این ملاهای دین فروش به خاطر شکم خودشون، به خاطر منافع خودشون، حق را به مردم نمیگند. چون که اگر حق را، ببینید بسیاری از رسومات امروز هست در بلاد مختلف، اینجا نمیگن، در بلاد مختلف بیشتر رسومات را شما نگاه بکنید، رسوماتی که خلاف سنت هستند و خلاف دستورات خدای عز و جل در قرآن هستند، رسومات اطراف سفره اند، رسوماتی هستند که بر اساس اون رسوماتی که مردم درست کردند، ملاها درست کردند، از کنم که سفره ها رنگین است، سفره ها محفلشون گرم است. اگر اهل علم، علمای حقگو واقعیت را بگند، این سفره ها چی میشه؟ جمع میشه. اگر واقعیت را بگند، رسومات جمع میشه. رسومات که جمع بشه، اون وقت سوء استفاده ای نمیشه. لذا به خاطر منافع خودشان هی اینها رسم درست میکنند. اگر کسی مرد، مثلا سوم بدید، به طور مثال عرض میکنم، الان در بلاد خودمون، گرچه اینها خب با ما اهل لغیر الله فرق میکنه، ولی اینا هم رسومات و خرافات هستند که این نوع سفره ها پهن کردنشون جایز نیست، درست نیست. سوم کسی بده، اینقدر بهش ثواب میرسه. شب جمعه کسی سفره پهن بکنه، اینقدر اجر هست. چهلم اینه، سال اینه، شب برات اینه. لذا هی رسوماتی که مردم برای پشت سر مردها در ایام خاص ترتیب میدهند، جلسه تشکیل میدهند، سفره و عرض کنم که غذا پخش میکنند، اینها را اگر واقعیت را بگی، باید از خیر سفره چی بشی؟ محروم بشی. پس از این جهت کتمان و حق پوشی با این ما اهل بهی لغیر الله چی داره؟ مناسبت دارد. به این خاطر بعد از این الله عز و جل زجر و سرزنش بیان می فرماید بر دین فروشان، بر کسانی که کتمان می کنند، واقعیت ها را به مردم نمی گویند. الله می فرماید ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، همانا کسانی که کتمان می کنند، حق پوشی می کنند، ما انزل الله، آن چیزی که نازل فرموده الله از کتاب، چرا حق پوشی میکنن؟ سبب کتمان بنویس. و یشترون به ثمنا قلیلا، و در مقابل این حق پوشی، دین فروشی، میگیرند پول اندکی، امکان داره پول کلانی باشد، اما در مقابل نعیم الهی پول اندک است. اولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. من توجه شما را جلب میکنم به این کلماتی که خدای عز و جل در رابطه با خواص بیان میفرماید. یکی گناه عوام هست، عموم مردم، برای اونها فوقش بیان میشه، ولهم عذاب علیم بما كانوا يكذبون، ولهم عذاب عظیم، عذاب عظیم است. اما برای اینها، اینهایی که خواصند، اینهایی که رب از اینها انتظار دارد که دین من را اونطوری که حس به مردم برسانند، اینهایی که الله عز و جل به اونها امتیازات داده تا خادم دین خدا باشند، خدا بهشون علم داده، بهشون فراست داده، بهشون فهم کتاب داده، بهشون چشم و بینایی داده، اینها وقتی که کتمان میکنند، الله خیلی ناراضی میشه. ببینید چه کلمات تندی و چه کلمات سختی نسبت به اینها بیان میشه. اولا اون چی که میخورد، چون عرض کردم به خاطر شکم است، خیلی ها هستن که به مردم میگویند برای غیر الله بکشید، تا اینکه به هر حال اونها به نوایی برسند. لذا اولا الله میفرما اینها گوشت نمیخورند، اینها آتش جهنم تو شکمشون میبرند و میخورند. این اولین کلمه شدید. اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار، این افراد اینهایی که دین فروشی میکنند نمیخورند در شکمهایشان مگر آتش را، آتش جهنم را. این نتیجه اول. نتیجه دوم، ولا يكلمهم الله يوم القيامه، الله با اینها کلام نمی فرماید. کلام تکریم، کلام تکریم مراد است، کلام غلیظ و کلام شدید و کلام توبیخ از سوی الله با اینها میشه. چرا با اینها گرز زده میشه و از اینها پرسیده میشه چرا شما حق پوشی کردید، حق تلفی کردید؟ پس کلام لطف و کلام مهربانی با اینها نخواهد شد. ولا یکلمهم الله یوم القیامه، الله با اینها کلام نمی فرماید، کلام تکریم، کلام لطف در روز قیامت. و سوم، ولا یزکیهم، الله اینها را پاک نمی گرداند، بنویسی من الذنوب، از گناهان پاکشان نمی گرداند، اینها تزکیه نمیشن، اینا پاک نمیشن. اینهایی که اینقدر شکم برایشون مهمه، مادیت برایشون مهمه که رب را و احکام رب را نادیده میگیرند، اینها را الله از گناه پاک نمیگردند. اینا با همون گناهانشون تو جهنم میفتند. ولهم عذاب علیم، برای اینها عذاب دردناک است. الله نجات بده. این دین فروشی و حق تلفی و کتمان حق بسیار سنگین است. شکنجه دنیا و مردم دنیا خیلی آسان تر است از شکنجه که در آخرت انسان میبیند. نتیجه پنجم، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، ببخشید، اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى، اینها خریداری کردند گمراهی را در مقابل هدایت. هدایت دین، علم کتاب، علم آخرت را که الله بهشون داده بود فروختند و خریدار گمراهی شدند، خریدار راه ضلالت شدند. اینها الان ضال و مضلند، هم خودشون گمراهند هم دیگران را گمراه میکنند که شب و روز تبلیغ میکنند برای خرافات. و نتیجه ششم، والعذاب بالمغفرة، اینها کسانی هستند که عذاب الهی را برای خودشون خریداری کردند در مقابل مغفرت. مغفرتی الله را از دست دادند، مغفرت را فروختند. چی خریدند؟ عذاب، بدبختی. الله عز و جل بعد از آن صیغه تعجب بیان می فرماید، فما اصبرهم علی النار، واقعا چقدر جرأتمندن این انسان ها که برای آتش خودشون را آماده میکنن. فما اصبرهم علی النار، چه چیزی اونها را بر آتش صبور قرار داده؟ اینا چقدر صابرند، چقدر تحمل دارند. آیا کش که به اصطلاح محلی ما آتش همینطور راحته؟ نه، قابل تحمل نیست. اما اینا صبر از کجا میارند؟ پس اینهایی که کتمان می کنند، حقایق را به مردم نمی گویند، محرمات الهی را حلال نشان می دهند، اینها در واقع خودشون را برای جهنم آماده می کنند. ذالک بان الله نزل الكتاب بالحق، این علت همه ثمرات است. چرا این همه نتایج منفی، نتایج بد، چرا اینها مگر چیکار کردن؟ الله می فرماید دلیلش اینه که بان الله نزل الكتاب بالحق، خداوند کتاب را به حق نازل فرموده، ای لاظهار الحق. یا بعضی گفتن بالحق یعنی بالحجت. تو کتاب همه چیز با دلیل هست، بحث نظر لغیر الله هست، بحث محرمات الهی هست. اما اینهایی که در کتاب الهی اختلاف کردند، و ان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، اینها در اختلافی هستند، در مخالفتی که بدور از حقند، بعید بعیدن الحق، از حق بدورند. پس ببینید علمای اهل کتاب، ای علمایی که به خاطر منافع مادی خودتون حلال را حرام میکنید، حرام را حلال میکنید، هی توجیه میکنید، حق را میپوشید، کتمان میکنید. ببین اگر گاهی علما فتواهای صادر میکنند و امکان در فتواهایشون اشتباه باشد بر اساس اجتهاد، اونا انشاءالله ثواب هم میبرن بر این خطای خودشون. اما مراد از اینجا اون علمایی هست که دید دانسته حق را زیر پا میگذارند، حق را میدونند، ربا را میدونه، رشوه را میدونه، نظر لغیر الله را میدونه، اما به اون یک رنگ دیگه میده، به اون یک شکل دیگه میده و اون را جایز قرار میدهد. اینها هستن کاتمین، حق پوشان. لذا الله عز و جل می فرماید اینها از حق بدور هستند. لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. حال خدای عز و جل اینم بی ربط نیست، ابواب بر را، ابواب نیکی را خدای عز و جل برشمرده. ببینید بسیاری هستند از علما که علما نیستن، ملا نما هستن، همین علما یهود، دین فروشانی که در دین یهود و نصارا بودند و به گفته علامه شاه ولی الله رحمه الله، الله ما را نجات بده، در این امت هم هستند، عیناً مثل همون یهود، همون روش، همون عرض کنم که طریق، حق را کتمان می کنند و لباس دیگری برای حق نشون میدهند. لذا اینها مسائل عمده را، مسائل کلان را و گناهان بزرگ را مرتکب میشدند، باز به جزئیات میپرداختند، به رسول الله صلی الله علیه وسلم ایراد میگرفتند، چرا اینطوره، چرا اونطوره. مثلا تحویل قبله یکی از اعتراضاش تا مدت ها بحث بود. الله عز و جل می فرماید که این از باب بر نیست که تو بگی رویت را این طرف کن یا اون طرف کن. اصل بر ایمان است، تو ایمان نداری، هنوز ایمان نیاوردی، میای در جزیات قرار گرفتی و افتادی. از این آیه ما میتونیم استنباط بکنیم که علماء ما هم به دنبال مسائل جزئی نباشند، به دنبال مسائل اختلافی نباشند، مسائل سلیقه‌ای نباشند، مسئله‌ای که اختلافش در حد استحباب و غیر استحباب است، در حد بعضی میگه مثلا این مسئله مکروه است، بعضی میگه جایزه، هب این به این افتادند تمام علمشون را، تمام صلاحیتشون را، تمام کمالاتی که خدا به اونها داده صرف این موضوع میکنند، تحقیق میکنند، مینویسند و و، اما از طرف جوان مسلمان داره بدون ایمان از دنیا میره، بزرگترین مفاسد را در جامعه دارن انجام میده، مرتکب میشه. عالم به دنبال جلوگیری اونها نیست، به دنبال مسائل جزئی جزئی است، به دنبال مسائل پیش پا افتاده هست. لذا این هم مصداقه، از این هم الله ناراضی میشه. تو برو بر ایمان مردم کار بکن، تو برو مردم را نگذار که شرک میکنند، نگذار که مرتکب انواع نفاق ها هستند، نگذار که مردم معاملاتشون همش ربوی و حرام است، نگذار که اخلاق و مفاسد اخلاقی تمام جامعه را داره در بر میگیرد. لذا با کبائر برو مبارزه کن، با مفاسد مبارزه کن، با شرک و بدعت مبارزه کن، نه اینکه دنبال جزئیات افتادی وقتت را تلف میکنی، ماها و سالها بحث میکنی، هی مینویسی، هی تحقیق میکنی، هی مناظر خودت را نشان میدهی روی چه مسئله ای. لذا الله عز وجل این مطلب را در این آیه شریفه بیان می فرماید. ترجمه آیه را دقت بفرمایید. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نیکی این نیست که شما برگردانید چهره هایتان را به جانب مشرق و مغرب. یهودی ها به طرف مغرب، مسیحیان به طرف مشرق که مولد عیسی بود. ولكن البر من آمن، اما نیکی این اون کسی هست، اون کس نیکی نیست، اون صاحب نیکی است. بین خاطر بعضی گفتند که ولكن البر یعنی صاحب البر یا ذل بر، اما انسان نیک صاحب نیکی اون کسی هست که آمن بالله والیوم الاخر، ایمان بیاورد به خدا و روز آخرت. ملا یهودی بدبخت به خدا ایمان نداره، به رسول الله ایمان نداره، به توحید ایمان نداره، نشسته و بر قبله ایراد میگیره، به مسائل جزئی جزئی ایمان میگیره، ایراد میگیره. لذا الله می فرماید که من آمن بالله والیوم الاخر، نیک اون انسانی هست، زلبر اون انسانی هست که ایمان به خدا داشته باشد و روز آخرت، و همچنین ایمان به ملائکه و کتابهای آسمانی و انبیاء الهی. اول ایمان است و بعد از ایمان عمل است و عبادت است، هم عبادت مالی هم عبادت جانی. اینجا عبادت مالی را مقدم کرده. واقعا در بسیاری از مواقع عبادت مالی اجرش از عبادت بدنی هم بیشتر است. زمانی که فقرا زیادن، مستمندان زیادن، جامعه مشکل داره، مردم گرسنه هستند، لذا اینجا می طلبت که مالداران بذل کنند، جود کنند، در راه الله انفاق کنند. لذا ببینی عبادت مالی را مقدم کرده. بعد از ایمان نوبت به عبادت و عمل است. و آت المال على حبه ذوی القربا، بدهد مال را بر حب آن، علی حبه. دو تفسیر دارد، یکی این که مرجع ضمیر حب، حبه به مال برمیگردد، مال را بده علی حبه، علی حب المال، یعنی با وجودی که مال را دوست دارد، مال برایش ارزش دارد، اون را میده به خیشاوند و یتیم و مسکین و الاخره. یعنی مالی میده که پیش خودش جلوی چشمانش ارزشمند است، ذی قیمت است، نه مال بنجلی که الان از نظرش افتاده، به درد نمیخورد، خودش دیگه بیشتر مصرف نمیکنه، اون میده. حالا اونم غنیمته ولی کمال نیست. خیلی مردم هستند مثلا الله بهشون داده لباسی که بتن میکنه، بعد از یک سال، بعد از شش ماه لباس که کهنه میشه، الان این لباس را میده. خب دیگه خودش مصرف نمیکنه، از این که تو سطل اشغال بندازه به یک فقیر میده، خوبه ولی این کمال نیست. یا مثلا غذایی که به کسی میده، غذایی که باید بندازه، غذایی که دیگه مصرف نمیکنه، اضافه مونده، اون میده. اون غذایی که تازه درست کرده و فقیر دم در آمده، اون غذا را نمیده، خودش میخوره. لذا مالی را بده. یا بعضی ها مثلا در زکات، متاسفانه امروز تو بازارهای ما اینطوره، در زکات اموالی را میدهند که اون اموال الان مصرف نداره در بازار. همینجا دفتر خیرین حوزه شما برید، انبارهای حوزه ببینید، گاهی مردم پارچه فروشان پارچه میارند که این پارچه از مد افتاده، الان خریدار نداره. کفش فروشان کفش های میارند که دیگه بنجل شده، کسی اونها را مثلا به 20,000 تومان نمیخره، اون حساب میکنه به هر جفتی را 50,000 و 100,000 تومان به عنوان زکات میاره میده، کسی نمیپوشه. این علاه بهی، این بر حب مال نیست، این مال را دوست نداره، این مال را داده. لذا مالی را بدهید که اون مال از نظر شما مرغوبه. مالی که مثل ابو الدحداع رضی الله تعالی عنه میگه یا رسول الله، من هر دو باغم را میدهم، دو تا باغ داره همیشه. رسول الله میفرماید که دو تا باغ هر دو را نده، یکی را برای بچهات بذار، یکی را بده در راه الله. میگه پس همون بالایی که بهترینش هست 600 تا نخل خرما داره، اون در راه الله میده، بهترینش را میده. لذا اینه کمال، اینه توفیق که وآت المال على حبه، حبه ای حب المال، مال را دوست داره، مال از نظرش ارزشمند و میده. این یک تفسیر شد. تفسیر دوم على حبه، مرجع ضمیر الله هست، على حب الله، مال را میده در حالی که در راه محبت الله، الله را دوست داره، میخواد دوست را راضی کنه، میخواد دوست را خوشنود کنه. این مال را میده برای رضای الله، میده برای خوشنودی الله، میده به کی میده؟ مصارف. و آت المال على حبه ذوی القربا، به خویشاوندان. اینجا هم دو اجر بهش میرسه، هم صله رحمی شده، هم انفاق در راه الله شده. واليتامى وبيتيم حامده والمساكين وبمسكين حامده وابن السبيل وبمسافران والسائلين. وكساني كه سؤال ميكنند، از اون مطالبه ميكنند، گدائي ميكنند، به اونها ميده. ببین مسکین و سائل هر دو همونایی هستن که پول ندارن، اما فرقشون اینه که مسکین نمیخواد، سوال نمیکنه، اون به جایش نشسته. سائل اونه که میاد به در شما. وظیفه شماست به هر دو بده، اینه که به درت میاد این هم بده، و اونی که نمیاد حیا نمیذاره، استغنا نمیذاره، شما خودت اونه پیدا کن کجاست، دنبالش کن. و فی الرقاب، و در آزاد کردن غلام ها، برده ها. خب این اعمال شد، اعمال مالی، عبادات مالی. بعد از ایمان به خدا و روز آخرت و ملائکه و کتاب ها آسمانی و انبیا، کتاب ها که شد انبیا میشه، بعد از اون عبادت مالی، و بعد از عبادت مالی و اقام الصلاة و آت الزکاة، و نماز را برپا بدارد و آت الزکات، زکات را بده. معلوم میشه که این همه دادنهایی که قبلا آمد اون زکات نبود، بحث زکات نبود، بحث انفاق علاوه از زکات. کمال همینه، زکات که واجبه، زکات که فرض الله است، به خاطر پاکی مال خودت است. لذا علاوه از زکات توفیق مزید این است که انسان مالش را در راه الله در این مصارف بده. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، بحث اخلاق بعد از ایمان، اعمال، اعمال مالی و بدنی، و بعد از اون بحث چیه؟ اخلاق. در اخلاقیات هم خوب باشید، این بر هست، این نیکی. مثلا یکی از موارد اخلاقی، والموفون بعهدهم، به عهد و پیمانی که میبندند وفادارند، متعهدند، عهد شکن نیستند، پیمان شکن نیستند، وعد خلاف نیستند. وعد خلافی بد اخلاقی، پیمان شکنی بد اخلاقی. خیلی هستند که پیمان میبندند و بعدا پیمان ها را میشکنند. اذا عاهدوا، الان پیمان دو نوع هست، یکی پیمان بستن با خداست، خدای عظیم به بعد گناه نمی کنم، پیمانش را میشکنه، گناه میکنه، خدای عظیم به بعد من نمازهایم را مرتب میخوانم، پیمانش را میشکنه، این پیمان شکن است. یا با مردم پیمان میبنده، پیمان بر دوستی، پیمان بر صلح، پیمانی بر معامله، اونجا وعده وعده خلافی میکنه، مثلا چک میده وام اطراف فلان تاریخ میدم، باز مخفی میشه. این پیمان شکن است، این عهد شکن است. لذا الله تعریف میفرماید کسانی را که پیمان شکن نیستند، به عهد و پیمان وفا میکنند. و الصابرین فی البأساء والضراء، چون همه اونچه که در گذشته بود مرفوع بودند، و الموفون بعهدهم، اینجا و الصابرون تقاضا میکرد اگر عطف بر اون است، اما منصوب آمده. بعضی از مفسرین امدحو را مقدر کردن، یعنی فعلی که این را نصب بده. و من می ستایم، تعریف می کنم صابرین را. کدوم صابرین را؟ اونهایی که صبر می کنن فی البأساء و الضراء و حین البأس. فی البأساء در مصائب مالی، و الضراء در مصائب جانی، و حین البأس به وقت جنگ و مبارزه کردن با دشمن اسلام. پس بأسا اینه که اگر برای کسی الله عزوجل مشکل مالی آورد، فقر آورد، ورشکستگی آورد، این صبر میکنه، صبر میکنه، به طرف حرام نمیره، به طرف ناجائز نمیره و خلاف نمیکنه. این هست صبر کردن در مصائب مالی. و الضراء مصائب جانی، مریض میشه و بدنش ناخوش میشه، صبر میکنه. صبر اینه که انسان کلمات ناشاکری بر زبان نیاورد و همچنین عمل غیر شرعی انجام نده. این نکته را تاکید میکنم به خاطر اینکه خیلی ها وقتی که مریض میشوند فکر میکنند که حلال و حرام برای اونها مهم نیست، شرک و کفر برای اونها مهم نیست، حتی پیش جادوگران می روند، پیش خرافاتی ها می روند که چی؟ که خوب بشند. لذا مریضی که آمده از طرف الله عز و جل، شما برای دفع مریضی از اسباب جایز استفاده کن. چرا از اسباب ناجایز استفاده میکنی؟ چرا پیش جادوگر میری؟ پس اینها را الله میفرماید کسانی که صبر میکنند در ضررهای مالی و ضررهای جانی، و حین البعث به وقت جنگ در مقابل دشمن هم صبر میکنند. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. الله مؤمنین و مجاهدین را می فرماید وقتی که در مقابل دشمن قرار گرفتید پشت ندهید، بزدل نباشید، پا به فرار نگذارید. اونجا وحین البعث به وقت جنگ از خود ثبات و استقامت و پایمردی نشان می دهند، یا غازی می شن یا شهید می شن، فرار نمی کنند. این افرادی که دارای این صفاتند، اینا تمام ابواب بر بودند، ابواب نیکی بودند، هم ایمانیات، هم اعمال، هم اخلاقیات. الله می فرماید اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. این انسان های کسانی هستند که صدقوا، صادق هستند در عقاید و اعمال و اخلاق، در ادعای ایمان. و اولئک هم المتقون، اینها کسانی هستند که متقی هستند. بعضی گفتن صدقو فی العقائد والاخلاق، در عقائد اخلاق صادقند، و اولئک هم المتقون در اعمال صادق هستند. الا ای حال، الله می فرما ابواب بر اینها هستند، ابواب نیکی اینها هستند. خب تا اینجا این بخش اول سوره هست. از یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا، از اینجا به بعد بخش دومی سوره است. تا اینجا یه بحث که ما خواندیم بیشترین بحث درباره توحید و رسالت بود، توحید الهی و رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم. در بخش دوم سوره بیشتر و عمدتاً بحث جهاد و انفاق است. هم درباره جهاد الله عزوجل دستوراتی را صادر می فرماید و هم انفاق فی سبیل الله، در راه الله خرج کردن. اما در لابلای این بحث جهاد و انفاق، بعضی از امور انتظامیه هم بیان میشه، از قواعد، از ضوابط. مثلا همین در رابطه با قصاص است، کسی کشت باید کشته بشه، این یکی از امور انتظامیه است که ما جهاد میکنیم به خاطر اینکه نظم حاکم بشه در جامعه، قوانین را پیاده بکنیم و احیا بکنیم. پس اینها، این قوانین، این امور انتظامیه در امر جهاد چی هستن؟ ممد هستن. و در لابلای امور انتظامیه، امور مصلحه هم بیان میشه. امور مصلحه اونهایی هستن که ما را در انجام امور انتظامیه کمک میکنند. امور مصلحه مثل نماز مثلا، روزه، زکات. نماز، روزه و زکات چی ایجاد میکند؟ در وجود انسان تقوا ایجاد میکند، خدا ترسی ایجاد میکند. تقوا و خدا ترسی که بیاد، انسان اوامر را، احکامات را، امور انتظامیه را به نحو احسن انجام میده. پس به این خاطر اینجا، از اینجا به بعد موضوع جهاد است. و در لابلای موضوع جهاد، امور انتظامیه بیان میشه. اولین امر از امور انتظامیه درباره قصاص است. ببینید، درباره قصاص در ادیان گذشته افراط و تفریط بود. مثلا افراط و تفریط نگیم، شاید تون بشه، مشرکین مکه فقط افراط و تفریط میکردند چونکه دستورات الهی بودند. لذا در ادیان گذشته یا احکام شاق و سختی بود یا احکام بسیار نرم بود. مثلا در دین یهودیت برای قاتل به غیر از قصاص دیگر راهی نبود. کسی که کشته باید کشته بشه، در دین یهودی بود. مقتول، ولی مقتول نمیتونست عفو بکند، نمیتونست دیه بگیرد، قاتل باید کشته بشه. در دین مسیح بحث قتل نبود، بلکه عفو گذشت بود. کسی که کشت باید او را عفو کرد، صبر کرد. در میان عرب ها هم قصاص بود و هم عفو بود. در میان عرب ها که خودشون را ابراهیمی می دانستن، هم قصاص بود هم عفو بود. به ظاهر میان روی هست هر دو صورت، اما اینها بسیار افراط و تفریط می کردند در هر دو. کسی که می کشت قاتل بود، مثلا از ثروتمندان بود، از مرفهان بود، از قبائل مطرح بود، خب اون طرف مقابل اگر فقیر بود، بیچاره مجبور بود و عفو بکند، دیگه صورت قصاص اونجا نبود. یا اگر کسی کشته می شد از بزرگان و اشراف بود، اون وقت اینها در عوض 10 تا می کشتند. برابری نبود، مساوات نبود. درسته که هم قصاص بود و هم عفو بود، ولی هم قصاص و هم عفو برای، عرض کنم که، قشر خاص بود. بنابراین الله عز و جل اینجا در دین اسلام دستور قصاص را برای ما صادر فرمود و هم دیارا و هم عفرا، سرا جلوی ما گذاشت. این رأفت و رحمت دین اسلام است. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا. ای مؤمنان، کسانی که ایمان آوردید، نوشته شده بر شما قصاص در مقتولین. به این صورت که الحر بالحر والعبد بالعبد، غلام در مقابل غلام، آزاد در مقابل آزاد، غلام در مقابل غلام، والانثى بالانثى والزن در مقابل زن. اینها کنایه از نظر ما، کنایه از مساوات و برابری هستند. یعنی از نظر قصاص، از نظر کشتن یا از، چون قصاص فقط در قصاص نفس نیست، در قصاص اطراف هم است. یکی مثلا دستش را شکستند، باید دست طرف بشکنه، پایش را شکستند، چشمش را درآوردند، باید که مساوات و برابری بشه، نه اینکه کسی یک چشمش را درآورده این دو چشمش را در بیاره، یک دستش را شکسته اون دو دستش را بشکنه. لذا فمن عفی له، صورت دوم، کسی که عاف بشه برای اون از طرف برادرش چیزی، این فمن قاتله، اخیه مقتول و وارث مقتوله. اینجا خدای عزوجل اینها را برادر میگوید، در حالی که اینا دشمنند، عزیز ما را کشتند، فامیل ما را کشتند. الله عزوجل کلمه برادر ذکر میفرماید. در این کلمه برادر اشاره به بعضی از نکات و لطایف است. یکی از اونها اینه که اگر اون برادر تو را کشته، بین شما اون اخوت برادری تمام نشده، درست مخالفت آمده، اما شما هر دو مسلمانید. پس یه وقتی کسی که قاتل هست اون را از برادری بیرون نکنید، برادره. و دوم اشاره به این هست که موعظه‌ای هست برای عفو، این یک اشتباهی کرد، یک خطایی کرد، لذا اگر خودش بخشیده بشه هم بد نیست. پس نوشتند که فمن عفی له من اخیه شیئون سماه اخن، الله عزوجل قاتل را، مقتول را برادر قاتل نامید، استعاذا بتذکیر اخوت البشریت و الدین، در واقع استعطافا، بخاطر اینکه عطوفت و مهربانی ایجاد بکند که اینها هنوز از نظر بشریت یا از نظر دین با هم چی هستند؟ برادر هستند. فمن عفی له من اخیه شیئا، هر کسی که از طرف برادرش مورد عفو قرار گرفت، پس این قاتل چیکار کند؟ فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان، اتباع بکنند طبق دستور شرعی و ادا بکنند به سوی اون وارث با احسان. یعنی چه؟ اینجا دو وظیفه هست، یک وظیفه مال وارثین هست، وارثین مقتول، یک وظیفه مال قاتله. وارث مقتول وقتی که بخشید، فاتباع بالمعروف، تابع دستور شرع باشد، تابع دستور شریعت باشد، یعنی دیگه تعدی نکند، نه منت بگذارد، نه بعد از بخشیدن بکشد. دوم، اون کسی که قاتل است اون هم دیه را به نحو احسن ادا بکند، امروز و فردا نکند، اذیت نکند و حلاف نکند، علاف نکند طرف را. پس ذلک تخفیف من ربکم و رحمه، خداوند لطف و منت خودش را ذکر می فرماید که این که شما را الله عز و جل هم برای دیه و هم برای عفو و هم برای قصاص هر سه اختیار را به شما داد، ذلک تخفیف من ربکم و رحمه، این تخفیفی از جانب پروردگار شماست و رحمتی از ترحم شاهانه از سوی الله عز و جل است. چرا؟ روح المانی نوشته لما فی مشروعیت العفو تسهیل علی القاتل، چون که خداوند اولا عفو را مشروع کرده تا که بر قاتل آسان بشه، و فی مشروعیت شرعیت دیت نفع لاولیاء المقتول، برای شرعیت دیه مشروعیت دیه نفس برای اولیای مقتول. مثلا مقتول پشت سر خودش یک بیوه گذاشته و سه تا بچه، خب خب الان قاتل را چی بکنن؟ اعدام بکنند. اعدام اونها به این یتیم ها و بیوه چی فایده داره؟ اینا شاید از این به بعد نیاز به مال دارن، نیاز به یک سرپناه دارن، منزل دارن، نیاز به از کنم هزینه های زندگی دارن. پس اینا نمیخوان قاتل را بکشن، میخواهند که یه چیزی بگیرند که برای همیشه زندگیشون اداره بشه. پس الله عز و جل هم عفو گذاشته، هم دیه گذاشته و هم قصاص گذاشته. اینها همه و همه دلیل چی هست؟ مهربانی رب هست. ذالک تخفیف من ربکم و رحمه. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هر کسی تعدی بکنه بعد از این، از حد بگذرد، پایش را از گلیمش بلندتر بکنند، برای او عذاب دردناک است. ببین هر یکی میتونه تعدی بکنه. تعدی قاتل اینه که الان که او را بخشیدن، الان که رضایت دادن، الان که از زندان بیرونش کردن، بناس که دیه را بده، امروز و فردا میکنه، اذیت میکنه. الان که اسبش از جوب اصطلاح رد شد و سواریش رد شد، الان کسی را تحویل نمیگیره. این تعدی هست، این عذاب دردناکی منتظرش هست. و تعدی ورثه مقتول اینه که یک بار بخشیدند، دیه گرفتند، بعد از اینکه دیه گرفتند دوباره او را کشتند. این تعدی هست، این تجاوز هست. لذا هر کسی که زیاده روی و تعدی بکنه، برای او عذاب دردناک است. خب ما در این آیات خواندیم که خداوند هم دیه هم عفو، هم کلمه برادر فرمود که در واقع تشویقی هست به سوی عفو و گذشت. خب حال از آیه گذشته معلوم میشه که قصاص به هیچ صورت خوب نیست. الله عز و جل این برداشت سوء را اینجا تدارک میفرماید. اون اینه که ای عقل مندان، قصاص هم موجب حیات بشه، یعنی در قصاص هم نباید تفریط بشه، کوتاهی بشه. هر جا ما بگیم نه قصاص نشه، عفو بشه، دیه بشه، نه، خیلی جا می طلبت که قاتل قصاص بشه بهتره. چرا؟ قصاص باعث نظم در جامعه میشه. قصاص موجب میشه که حیات بشر ادامه بیابد. چطور ادامه بیابد؟ وقتی که قاتل احساس بکند که کشته میشه، از همه اول نمی کشد. وقتی که یقینا بداند که من اگر بکشم، منو دستگیر میکنند و اعدام میکنند، لذا جرأت نمیکنه قتل بکند. پس این حکم قصاص جلوگیر هست از قتل انسان ها. پس یکی که گفتیم قصاص حیات است، این معنیش. دوم این که قصاص حیات است، کسی بگه چطور حیات است؟ قاتل که یکی رو کشته، خودش هم کشته میشه، پس قصاص ممات است نه حیات. میفرمان نه خیر، قصاص حیات است. درسته این قاتل کشته میشه، ولی کشتن این قاتل درسی میشه برای بقیه تمام افرادی که شاید چنین قصدی داشته باشند. وقتی که ببینه فلان قاتل بدار رفت و اعدام شد، ده تای دیگه که اراده قتل انسانها را دارند، اونها میترسن، اونها بدنشون میلرزه، اونها عقب نشینی میکنن. پس این قصاص سبب چی شد؟ حیات برای دیگران شد. بنابراین الله می فرماید ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، برای شما در قصاص حیات و زندگی است ای عقلمندان، لعلکم تتقون، شاید شما از خدا بترسید. کتب علیکم اذا حضر، این امور امر انتظامی اول بود درباره قصاص. امر دوم درباره وصیت هست. ببینید این آیه مقداری بحث دارد. اولا ترجمه آیه، الله عز و جل می فرماید که هرگاه وقت موت شما فرا رسید شما وصیت کنید، برای والدینتون وصیت کنید، برای خویشاوندانتون وصیت کنید. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، بر شما لازمه، نوشته شده، فرض شده که وقتی که مرگتون حاضر شد، ان ترک خیرا، اگر خیری را ترک می کند، خیر مراد مال است، مراد از خیر چیه؟ مال، زیرش می نویسیم مالا. و ما تنفقو من خیر فان الله به علیم، یعنی و ما تنفقو من مال، نه ان الانسان لربه لکنود و انه على ذلك لشهید و انه لحب الخير لشدید، لحب الخير ای لحب المال. پس اگر کسی خیری را پشت سر گذاشت، مالی را گذاشت، لازم است که الوصیت و وصیت کند برای والدین و اقربین بالمعروف طبق دستور شرعی، حقا علی المتقین. این یک حقی هست، فریضه ای هست بر متقیان. ببینید که از این آیه معلوم میشه که انسان میتونه برای پدر و مادرش وصیت بکنه. حضرت شاه ولی الله رحمه الله و بسیاری دیگر از مفسرین جمهور معتقدن این آیه منسوخ شده با آیه میراث. بحث نسخ را خدمت شما عرض کردم که عرض کردم بقیه مفسران 21 آیه را منسوخ میدن، شاه ولی الله توجیه میکنه، تعویل میکنه، آخر الامر میفرمه 5 آیه منسوخند، یکی از اون 5 آیه همینه. خدای عز و جل میفرماید که هرگاه مرگ یکی حاضر شد، اذا حضر احدکم الموت، موت پیش یکی حاضر شد، اگر مالی گذاشته وصیت برای والدین. خب خداوند عزوجل در آیه میراث برای والدین سهم تعیین کرده، ولی ابویه لکل واحد منهما السدس، پدر و مادر هر یکی یک ششم میگیرد. بس وقتی که سهمشون مشخص شده، این وصیت کردن دیگه اینجا معنا نداره. پس این آیه منسوخه. علما مفسری میگن شاه ولی الله رحمه الله که توجیه میکند، ایشون هم اینجا میگه توجیهی ندارم، این منسوخه. ایشون هم میگه چیه؟ منسوخه. اما از نظر بعضی دیگر از مفسرین این منسوخ نیست. اون بعض میفرمایند که این در رابطه با پدر و مادر مشرک است، پدر و مادر غیر مسلمان است، که انسانی که بمیرد خودش مسلمانه، پدر و مادرش هم مسلمانه، خب پدر و مادر ارث میبرن، اونجا وصیت نیست. اما اگر خودش مؤمنه، پدر و مادرش غیر مؤمنند، کافرند، مشرکند، اون پدر و مادر از این ارث نمیبرند. در حیات و زندگی خودش به پدر و مادر نیکی میکرد. قرآن چی فرموده؟ و صاحب هما فی الدنیا معروفا و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اگر پدر و مادر سعی کردند که شما به من خدا شرک کنید و با من شریک بگیرید، اونها چون خودشون مشرک بودن، فلا تطعهما، از این پدر و مادر حرف گوش نکن. اما و صاحب هما فی الدنیا معروفا، در امور دنیا با اونها نیکی کن، غذای برایشون بخر، میوه برایشون بگیر، لباس و کفشی برایشون بگیر، یعنی خدمتشون بکن، گرچه اونها چی هستن؟ غیر مسلمانند. خب پس تا زمانی که زنده هستی خدمتشون میکنی، وقتی که میخوای بمیری، چون که دین شما متفاوت است، پدر و مادر ارث نمیبره از تو. وقتی که ارث نمیبره، باز هم مستحب است. این گروه از علما میگویند که کتبه به معنی چی هست؟ استحباب هست، به معنی واجب نیست. مستحب است که وقتی یکی از شما میخواد بمیرد و چنین پدر و مادری غیر مسلمانی داره، در حق اونها چی بکنه؟ وصیت بکنه، یک چیزی از مال من به پدر و مادرم بدهید. شما میدونید که وصیت از ثلث مال چی هست؟ جایزه. لذا بگه چیزی به پدر و مادرم بدهید تا اینکه همونطور که در حیات باشون احسان کردی، بعد از وفات هم باشون احسان داشته باشی. خب این بحث تقریر بعضی از علما هست که میخواهند بگند که این آیه منسوخ نیست. اما شیخ ما حضرت شیخ حسین علی رحمه الله اینجا توضیح دیگه داره، تقریر دیگه داره که بر اساس اون تقریر نه اون تکلف است و نه نیازی به نسخ آیه هست. ایشون چه جالب تفسیر میفرماید، اون اینه که ببین همونطور که ایشون ترجمه میکنه من ترجمه میکنم، هیچ نیازی نیست آیه را منسوخ بدانیم. ایشون میفرماید کتب علیکم، لازم است بر شما، اذا حضر احدکم الموت، هرگاه که حاضر میشه مرگ یکی از شما، ان ترک خیرا، اگر مالی میگذارد، الوصیت للوالدین والاقربین، وصیت بکند والدین و اقربین را، برای اونها نه، وصیت بکند والدین و اقربین را، یعنی به والدین و خویشاوندان خودش وصیت بکند، بالمعروف طبق دستور شرعی عمل کنید، نه اینکه وصیت کند به پدر و مادر مال بدید، به پدر و مادر به خودشون وصیت کند که پدر مادر برادر خویشاوند طبق دستور شرعی مال من را تقسیم کنید. پس این وصیت اشکالی نداره، مستحب است. همه کسانی که میخوان بمیرند به اطرافیانشون وصیت کنن که بعد از ما ناشرعی نکنید، بعد از ما حق تلفی نکنید، بالمعروف تقسیم کنید. امکان داره بعضی ها، چنانچه الان این روزا اتفاق میفته، بعضی ها بچه های کوچک داشته باشند، یتیم داشته باشند، پدر یا برادر همه مال را بالا بکشد، حیف و میل بکند، برای صغار برای یتیم ها چیزی باقی نگذارد. بنابر این الله عز و جل این دستور را داده. حضرت شیخ می فرماید که وصیت کند به پدر و مادر، وصیت کند به اقربین و خویشاوندان که ای خویشاوند، ای پدر، ای برادر، ای عزیز، بعد از من چیکار کن؟ مال را تقسیم کن بالمعروف طبق دستور شرع، هر طور که شریعت فرموده، هر سهمی که برای دختر گفته، برای پسر گفته، برای پدر گفته، همون سهم را بده. پس این وصیت کردن هیچ اشکالی ندارد. بنابر این طبق این توضیح لازم نیست آیه را ما چی بدانیم؟ منسوخ. حقا علی المتقین، ببین حقا علیهم ضمیر باید میامد چون قبلا ذکر گذشت، اما حق كتب عليكم نه، اما الله عز وجل میفرما حقا على المتقين بجای عليهم اسم ظاهر میاره بجای ضمیر. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد دلالت بکند این مطلب که هر کسی که محافظت کند بر وصیت و وصیت را انجام بده اون متقی است. اون کی است؟ متقی است. ببین علامه آلوسی چه جالب نوشته، وضع المظهر موضع المزمر، اسم ظاهر آورد به جای ضمیر، علی المتقین آورد به جای علیهم. چرا؟ للدلالت علی ان المحافظت علی الوصیه، میخواد دلالت کند که محافظت کردن بر وصیت میت و القیام بها و قیام به وصیت او من شعائر المتقین الخائفین من الله، این شعار متقینی هست که از خدا می ترسند. پس حقا علی المتقین، فمن بدله بعد ما سمعه، حال که وصیت کرد، هر کسی تبدیل کند آن وصیت را بعد از اینکه شنید، فانما اثمه علی الذین یبدلون، جز این نیست که گناه آن بر کسانی است که وصیت را تبدیل می کنند. ان الله سمیع علیم، همانا الله سمیع است و علیم هست. قول همه را میشنود، قول کسی که وصیت میکند، قول کسی که تبدیل میکند، هم میداند از وصیت و هم از تبدیل و تحریف وصیت خبر دارد. فمن خاف من موص جنفا او اثما، اما کسی ترسید از وصیت کننده، جنفا یعنی خطایی، زیادتی، تعدی، مثلا امکان در یکی وصیت بکند از بچهش خوشش نمیاد، وصیت میکنه همه مال را برای دیگران، برای رفقاش، یا بعضی از زنشون خوششون نمیاد، با همسرش مشکل داره، طوری وصیت میکنه که مال بره جای دیگه، برای اینها چیزی باقی نمانه. لذا کسی که احساس کرد که وصیت کننده داره چکار میکنه، تعدی میکنه، داره خطا میکنه، او اسمن یا داره گناهی مرتکب میشه، پس همین انسان چکار کرد؟ بین اونها صلح ایجاد کرد. فاصلح بینهم فلا اثم علیه، بین اونها صلح ایجاد کرد، گناهی بر اون نیست. ان الله غفور و رحیم، بدون شک خداوند بخشاینده و مهربان است. خب بعد از دوتا از امور انتظامیه، یکی بحث قصاص بود و یکی بحث چی بود؟ وصیت. بعد از این بحث روزه می آید. چه مناسبتی دارد؟ مناسبت خیلی دارد. ببین این اولی امر مصلح است. گفتیم امور مصلحه ماها را کمک می کند در انجام امور انتظامیه. چطور کمک می کند؟ الان بحث میراث بود یا نبود؟ میراث بود و اجرای وصیت. اون دستورات به خاطر این هست که کسی مرتکب حق تلفی نشه، کسی مال یتیمها را نخورد، مال ورثه را نخورد. پس تلف این به خاطر چی بود؟ من از خیانت در وصیت و تلف کردن حقوق مالیه. چنانچه بعدن الله می فرما ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مالتون را به باطل نخوری. پس امر انتظامیه برای اثبات این بود که مال هم دیگر را به حرام نخوریم. پس خلاصه و لب لباب اون بحث این بود که مال هم را از طریق حرام نخوریم. حال روزه ممد دست برای این امر انتظامیه، یعنی واقعا روزه ما را کمک می کند که ما حرام خور نباشیم. چطور؟ ببین در روزه تمرین تقواست. به این شکل تمرین است که حتی مال حلال خودمون را نمی خوریم. در روزه، روزه یعنی چه؟ یعنی یخچالت پر از غذا هست، آب خنک هست، شربت هست، انواع نوشیدنی است، تشنه، گرسنه، ولی نمیخوری. چرا نمیخوری؟ حکم خداست. پس در روزه تمرین تقوا یعنی است. وقتی که تقوا به قدری در وجودت ایجاد میشه که جرأت نمیکنی مال خودت را بخوری، چون خلاف دستور خدا میشه، پس به طریق اولا مال دیگران را نمیخوری، مال حرام دیگران را نمیخوری. پس آیا روزه کمک کننده و ممد هست از خوردن حرام یا نیست؟ هست. به این خاطر بعد از این امر انتظامیه که در این امر انتظامیه بحث حق تلفی بود که حق کسی ضایع نشه، مال کسی به حرام خورده نشه، بعد از اون دستور روزه و حکم روزه را آورد تا که این ممد باشد، کمک بکند ما را. این شد ارتباط سوره آیه با گذشته. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، کتب علیکم الصیام، بر شما روزه فرض شده، کما کتب علی الذین من قبلکم، همان گونه که فرض شده بر کسانی که قبل از شما بودند، بر پیشینیان. ببینید تشبیه روزه ما با پیشینیان فقط و فقط در وجوب و فرضیت است و بس، در کیفیتش نیست، در مقدار روزها نیست، در روزهای کدوم روزها نیست. یعنی در امتهای گذشته در ماه رمضان روزه نمی گرفتن که بگیم اونا در ماه رمضان روزه می گرفتن، فقط در نفس روزه. اونا هم روزه داشتن، ما هم داریم. اونا امکان داره در سال یک روز داشتن، در سال ده روز داشتن. لذا در تعداد مثل هم نیستیم، در زمان مثل هم نیستیم، در نفس روزه گرفتن مثل هم هستیم. لذا الله می فرماید که همان گونه که بر پیشینیان روزه فرض شد، بر شما فرض شده، لعلکم تتقون، شاید شما از خدا بترسید، تقوا نصیبتون بشه. ایام معدودات، این مفعول فیه برای کتبه است، روزه فرض شده در ایام معدوده، در ایام مشخصی که اون شهر رمضان است. پس مفعول فیه کی است؟ ایام چی است؟ کتبه است. فمن كان منكم مريضا او على سفر، هر کسی از شما مریض باشد یا بر سفر باشد، فعده من ایام اخر، بس تعداد روز روزه بگیرد از ایام دیگر. یعنی خداوند عزوجل برای شما یسر فرموده، آسان فرموده. این یسر اول است که اگر مریض بودی یا مسافر بودی به تأخیر میفته. یسر دوم، و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، بر کسانی که طاقت دارند، توان دارند، فدیه طعام مسکین است. فدیه دادن یک مسکین، به اندازه خوراک یک مسکین، به اندازه خوراک یک مسکین در مقابل یک روز. یعنی یک روز را که روزه نگرفت، یک فطریه بده. فطریه نیم سا گندم است، یک سا جو هست، یا یک سا خرما هست. فطریه را حساب بکنه چقدر هست، به اندازه یک روز روزه بده. اما وعلی الذین یطیقونه، خوب توجه داشته باشید، کسانی که توانایی دارند، آیا مگر کسانی که توانایی دارند میتونه فدیه بدند؟ نمیدن، نمیتوانند. لذا این معنیش چیه؟ بسیاری از مفسرین گفتند این در ابتدا بود، بعدا منسوخ شد. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، در همین آیه می آید، در آیه بعد، هر کسی که در ماه رمضان حضور داشت، حاضر شد، اون باید روزه بگیرد. دقت بفرمایید که توجهات به سمت سوی دیگه هست، بحث مهمی است، بحث نسخ آیه است. آیا این آیه منسوخ است؟ بعضی گفتند که بله منسوخ است. چرا؟ چون کسی این در این آیه هست، هر کسی توانایی دارد، توانایی چی؟ روزه، اون فدیه طعام مسکین بده. یعنی بجای روزه تو میتونی ولی دلت نمیخواد روزه بگیری، برو فدیه بده. بعض میگن که این آیه منسوخ است با ادامه آیه، با آیه بعد، فمن شهد منکم الشهر فلیصم. میگن در ابتدا روزه علی سبیل تخییر بود، اختیار داشت روزه بگیر، روزه نگیر. اگر نگرفتی به جایش چی بده؟ فدیه بده. اما بعدا این حکم باقی نماند. بر اساس این تقریر این آیه شد منسوخ. اما بقیه بزرگان ما، محققین ما میگویند این آیه منسوخ نیست. آیه که منسوخ نیست، حکم آیه چی هست؟ توجیه آیه ببخشید. علامه انورشاه کشمیری رحمه الله می فرماید این آیه در رابطه با ماه رمضان نیست، قبل از رمضان مسلمانان روزه می گرفتند 3 روز در هر ماه، در ایام 20 می گرفتند. این آیه مربوط به ایام 20 هست. ایام 20 13، 14، 15 هر ماه، وسط هر ماه، مربوط به ایام 20 هست. در همون ایام 20 که روزه می گرفتن، روزه لازم بود، اما هر کسی می تونست به جای روزه چی بگیرد؟ فدیه بدهد. مربوط به ایام 20 هست. آیه را، ترتیب آیه را دقت بکنید، متوجه میشید. اول آیه فرضیت روزه هست. و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، فرضیت روزه یعنی مطلقاً کسانی که می توانند، یعنی در ایام 20 می تونن روزه بگیرند، بازم نمی گیرند، فدیه میدن، فدیه بدند. شهر رمضان، ماه رمضان که روزه فرض شد، از این جاست. اون آیه بعد است. پس این وقت هنوز روزه فرض نشده بود، بنابراین نیازی نیست که ما این رچی بکنیم، منسوخ بدانیم، چون که این آیه درباره روزه ماه رمضان نیست، درباره روزه 3 روز 20 هست. این تقریر علامه انورشاه کشمیری هست. اما حضرت شاه ولی الله رحمه الله می فرماید که ایشون هم می فرماید آیه منسوخ نیست. و علی الذین یطیقونه، می فرماید یطیقونه، می توانند آن را داشته باشند، طاقت دارند. چرا دارند؟ بقیه مفسران می گویند یطیقونه صیامه، کسانی که می تونن روزه بگیرند. اما شاه ولی الله می فرماید نه، کسانی که میتونن روزه بگیرن نه، کسانی که میتوانند طعام بدن. اصلا بحث روزه نیست. شما اصلا ذهنتون را از روزه خالی بکنید. شاه ولی الله رحمه الله می فرماید که بحث روزه اول آمد. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. و بعد می آید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. در وسط بحث صدقه فطر است، بحث روزه نیست، بحث فطریه است. یعنی ای مردم ببینید، ما در این یک ماه که تا عید برسیم 3 عمل داریم. اول روزه ماه رمضان، بعد فطریه که ما باید چیکار بکنیم؟ پرداخت بکنیم. سوم نماز عید، بعد از اینکه روزه تمام شد فطریه را هم پرداخت کردیم، چون فطریه قبل از عید پرداخت میشه، میریم نماز عید میخونیم. پس شاه ولی الله میفرماید ببین این هر 3 تا تو این آیه به ترتیب هستن. اول بحث روزه هست، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. دوم و علی الذین یطیقونه، ای و علی الذین یطیقون الطعام، اون مسلمانانی که توانایی طعام دارند، یعنی پول و مال دارند، بر اونها هست که بعد از روزه فطریه بدند، فدیه تو طعام مسکین، فدیه یک مسکین را بپردازند، بدهند. پس درباره چی شد؟ فطریه، نه روزه. بعد ادامه بحث روزه بعدا میآید. پس حضرت شاه ولی الله می فرماید که این درباره چی هست؟ فطری است. بعدا خداوند می فرماید ولتکمل العده ولتکبر الله، عده را شما تکمیل بکنید، یعنی تعداد روزها را که روزه بگیرید. و بعد از اون لتکبر الله، این نماز عید است، فدیه هم دادید، فطری هم پرداخت کردید، الان وقت نماز عید است. ولتکبر الله، بزرگی خدا را، تکبیرات عیدین، تکبیرات عید، تکبیرات زوائد عید اشاره است. خب این سخن و این توضیح مال شاه ولی الله رحمه الله بود. یک توضیح دیگر ببینید، این یطیقونه هست از اطاق یطیقو، از باب افعال است. یکی از بابهای، یکی از خاصیت عطا قیتیقو یا باب افعال اینه که چیزی که با مشقت و تحمل زیاد انجام بپذیرد، اونجا کلمه اتاقر می آورند. پس معنا از نظر لغوی و با توجه به این استعمال این میشه و علی الذین یطیقونه، کسانی که روزه را با مشقت می توانند انجام بدهند. روزه می تونی بگیری ولی خیلی بر تو سخته، ناراحتی قلبی داری، ناراحتی قند داری، خیلی روزه گرفتن برات سخته، خیلی مشکله. پس تو که با این مشقت و با این رنج روزه میگیری، فدیه تو طعام مسکین، روزه نگیر طعام مسکین فدیه بده. این تقریر چهارم است، این توضیح چهارم است که در این صورت مراد از اطاقه چی هست؟ با مشقت روزه گرفتن. الان دقت بفرمایید، این می فرماید در این صورت در حق شیخ فانی است، کسی که پیره، کسی که زبونه. الله می فرماید و علی الذین یطیقونه، بر کسانی که توانایی آن را دارند، بر اساس همه این تقریرات، بر کسانی که توانایی فدیه دارند، یا بر کسان بعضی ها لا را مقدر کردند و علی الذین لا یطیقونه، هر کس توان ندارد، طاقت روزه ندارد، یا اینکه کسانی که با مشقت روزه میگیرند، بر اونها از فدیه بدن طعام یک مسکین. فمن تطوع خیرا فهو خیر الله، هر کسی تطوع بکند در خیری، یعنی به صورت نفلی بیشتر انجام بده بهتر است براش. مثلا برای هر روزه یک سا جو میده، نه این یک سا نمیده، دو سا میده، بیشتر میده. خب فهو خیر الله، این برایش چی هست؟ بهتر است، یعنی اون چیزی که برایش هست بیشتر از مقدار واجب، زاد على مقدار الواجب، معنی تطوع هست، بیشتر بده اون، پس این بهتر است. یا مثلا زاد على مسكين واحد فاطعم مكان كل يوم مسكينين، بجای اینکه در مقابل هر روز یک مسکینی را بده، بجای اون دو مسکین را میده، بجای اینکه یک فقیر بده به دو فقیر میده. لذا این فهو خیر الله، این برایش بهتر است. اما و انت صوم خیر لكم ان کنتم تعلمون، با وجودی که این رخصت هست برای شما، ولی باز هم اگر روزه بگیرید برایتون چی هست؟ بهتر است. اگر روزه بگیرید، یعنی به جای اینکه از رخصت استفاده بکنید، به عزیمت عمل کنید و روزه بگیرید، برایتان بهتر است. ببخشید، این در رابطه با بحث چی بود؟ مریض و مسافر. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، این شهر رمضان مبتدا هست، بعضی گفتن خبرش الذي انزل فيه القرآن هست و بعضی گفتن نه، الذي انزل فيه القرآن صفت شهر رمضان است. فمن شهد منكم الشهر، این خبرش هست. الله عز و جل می فرماید ماه رمضان، اون ماهی که قرآن در اون ماه نازل شد، در حالی که این قرآن، این صفت قرآن است، هدى للناس، هدایتگر است برای مردم، و بینات من الهدى، و همچنین روشن کننده دلائل است، یعنی هدایت، من الهدى من بیانیه است، دلائل را روشن میکند، یعنی راه هدایت را روشن میکند، و فرقان هست، بین حق و باطل جدایی می افکند. لذا این ماه رمضان، فمن شهد منکم الشهر، هر کسی از شما در این ماه حاضر شد، فلیصومه، باید روزه بگیرد. اما ومن کان مریضا او علی سفر، هر کسی از شما مریض بود یا بر سفر بود، فعدت من ایام اخر، پس تعدادی یعنی به تاخیر میفته، تعدادی از ایام دیگر روزه بگیرد به همون مقداری که اینجا خورده. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الله به شما اراده آسانی دارد و اراده سختی ندارد، به همین خاطر این رخصت ها را در حق شما اعمال فرمود. پس شما روزه بگیرید، ولی تکمل العده ولی تکبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سه چیز در آیه اول بیان شد، این ستا بر اونها مرتب میشه. اونجا چیش فرمود؟ الله فمن شهد منكم الشهر فليصم، هر کسی که در این ماه حاضر شد، یعنی در این ماه وجود داشت، حضور داشت، باید روزه بگیرد. چرا؟ این ولی تکمل العده، به خاطر این که شما عدت را چی بکنید؟ کامل بکنید، 30 روز را کامل بکنید. اما اونجا فرمود هر کسی مریض بود یا در سفر بود، فعدت من ایام اخر. فعدت من ایام اخر برای مریض مسافر بود، اما چون اراده الله بر یسر است، سوم شما خان یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، حال ولتكبروا الله على ما هداكم، ان لتكملوا العده عرض کردم عده علت فليصم هست، ولتكبروا الله عده علت رخصت است که خداوند برای شما آسانی فرمود و سخت نفرمود، ولتكبروا الله، شما هم بزرگی خدا را بیان کن، شما هم عظمت خدا را بیان کنید. ولعلکم تشکرون، در مقابل یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بس ولتكبر الله در مقابل فعده من ايام اخر. ببین من عبارت ها را آیات را به همون صورت میخوانم، شما بدانید کدوم یک بر کدوم مرتب میشه. فمن شهد منكم الشهر فليصم لتكمل العده ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر لتكبر الله على ما هداكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولعلكم تشكرون. پس همه اینها مرتب هستن بر اون آسانی ها و اون رخصت هایی که الله عز وجل عنایت فرمود. بقیه بعد از ذکر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. در لابلای امور انتظامیه بعضی از امور مصلحه را می خواندیم. یکی از آن امور مصلحه روزه بود که الله عز و جل احکام روزه را، وجوب و فرضیت روزه را و همچنین یسر و آسانی در روزه را که الله تعالی نسبت به ما عنایت فرموده بیان فرمودند. و حال جمله معترضه که در این جمله معترضه در وسط روزه در رابطه با دعا و مناجات است که مناسبتش هم مشخصه. روزه همونطور که سبب قرب الله عز و جل می شود و یکی از عبادتهای بلا واسطه هست، انسان در حالت روزه و در حالت صیام به مناجات بپردازد، به دعا و نیایش بپردازد، به فریاد زدن رب و پروردگار مشغول بشه، الله عز و جل دعاهایش را اجابت می کند و قرب خدای تعالی را حاصل می کند. لذا الله می فرماید و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، هرگاه بندگان از شما سوال کنند درباره من، پاسخ جواب اینه که من قریب هستم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، الله همیشه هر وقت قریبه، هر جا حاضر و ناظره. پاسخ میدهم دعوت دعا کننده را، دعای دعا کننده را هرگاه مرا بخواند. اذا دعان ای دعانی، پس وقتی که الله عز و جل هر جا حاضر و ناظره، بر اعمال شما بیننده، از احوال شما خبر دارد، چکار کنید شما، وظیفه شما چیه؟ فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی، باید بندگان اجابت کنند برای من خدا، یعنی هرگاه من اونها را فرا خواندم لبیک بگویند، هرگاه من اونها را برای امری طاعتی دستور دادم بجا بیاورند. فلیستجیبو لی اذا دعوتهم للایمان والطاعه، هرگاه من خدا اونها را به سوی ایمان و طاعت و بندگی فرا خواندم اونها اجابت کنند. ولیؤمنو بی معنیش چی هست؟ که به من ایمان داشته باشم. کما انی اجیبهم اذا دعونی لحوائجهم، تفسیر مدارک گفته، چنانچه وقتی که من اجابت می کنم، هر وقتی که برای حوائج و نیازات مرا بخوانند من اجابت می کنم. اونها هم باید دعوت من رب را لبیک بگویند. ولیؤمنو بی این امر به ثبات است، ایمان که از قبل داری شما که اجابت می کنید و دعوت حق را لبیک می گوید، پس بر ایمان خودشان ثابت قدم بمانند. لعلهم یرشدون، بله، اولا امر به ثبات و مداومت بر ایمان است، شاید اونها بر راه رشد و ترقی و راه هدایت قرار بگیرند. خب در ارتباط با دعا بود، در ارتباط با نیایش هست که الله عز و جل هر وقت قریب است. نحن اقرب الیه من حبل الورید، الله تعالی از هر عضوی که شما فکر کنید، از شهرک حتی هم به انسان نزدیکتر است، یعنی از تمام اسرار انسان الله تعالی با خبر و مطلع است. احل لكم لیلت الصیام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم و انتم لباس لهن، الله عز و جل یکی از مفترات روزه را که قبلا جز مفترات روزه بود، جز شکننده های روزه بود، الله تعالی رخصت فرمود و به امت و به مسلمانان اجازه دادن. اون این بود که در شبهای ماه رمضان، این از شرائع من قبل نا هست، شریعت های گذشته همین طور بود، در شریعت ما ماند، در شبهای ماه رمضان مجامعت و مقاربت با همسر درست نبود، جایز نبود، اون هم باعث شکستن روزه می شد. لذا الله عز و جل اجازه دادند احل لكم لیلة الصیام الرفث الى نسائكم. رفث گرچه سخنانی که منجر به جماع می شوند، سخنانی که منجر به مقاربت می شوند، ولی رفس ذکر شده مراد خود مجامعت است، حلال قرار داده شده و جایز قرار داده شده. لکم برای شما لیلت الصیام، این مفعول فی هست، در شبهای رمضان، در شبهای صیام مجامعت به سوی همسرانتان برای شما جایز است. هن لباس لکم و انتم لباس لهن، زنان برای شما لباس هستند و شما لباس اونها هستید. به چه معنا؟ لباس طبق گفته ابن عباس رضی الله عنهما، لباس سبب سکون و آرامش میشه. انسانی که لباس بر تنش نیست، این انسان بیقرار است. لذا هن لباسون، لباس معنی سکون، اسباب راحت. یعنی زنها هن سکن لکم و انتم سکن لهن، اونها باعث سکون و آرامش شما میشند و شما باعث سکون و آرامش اونها میشید. الله عز و جل زن و مرد را مکمل هم دیگر آفریده که اینها با هم دیگر تکمیل میشن، نیازها برآورده میشه. بعضی فرمودند که لباس به معنای ستر عیب، معمولا در بدن ما هر نوع عیبی باشد لباس اون را می پوشد، لباس اون را جبران می کند. لذا انسان مشکلاتی دارد، بالخصوص غرایز جنسی دارد که این عیوبش، عیوب زن و مرد به وسیله همدیگه پوشیده می شوند و الا اگر این نباشد امکان در انسان در جامعه دچار خطا و اشتباه بشه. لذا لباس هستن از این جهت که زن باعث پوشش عیوب مرد میشه و مرد باعث پوشش عیوب زن میشه. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، الله میداند که شما کنتم تختانون انفسکم، شما خیانت می کردید بر خودتان. یعنی اگر خدا این رخصت را نمیداد، اگر خدای عزوجل این تسهیل را برای شما فراهم نمی کرد، شما نمی تونستید کنترل بکنید و اون وقت دچار چی می شدید؟ مرتکب می شدید، روزه شما می شکست. لذا به این خاطر فتاب علیکم و عفا عنکم، بر شما رجوع کرد و از شما عفو کرد این وظیفه را، این عرض کنم که حکم را. خب منظور چیه؟ اولا که خیانت اینجا به معنی عدم الوفا هست، به حکم خدا عمل نکردن را خیانت میگویند. آیا مگر صحابه حکم را نادیده گرفتند، حکم را شکستند؟ نه، این معنیش نیست که خیانتی صورت نگرفت، معنیش اینه که اگر این تسهیل نمی آمد، اگر این رخصت نمی آمد، در آینده نمی تونستید کنترل بکنید. ببینید که اینجا علامه امام رازی نوشته الخیانت عبارت عن عدم الوفاء بما یجب علیه، خیانت یعنی عدم وفا بر آنچه که واجب است، آنچه که بر شما واجب است او را وفا نکنی، این را خیانت میگه. خب المراد علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم لو دامت تلک الحرمه، مراد این است که اگر این حرمت ادامه میافت، اگر در شبهای رمضان مجامعت چی میشد، حرام قرار میگرفت و حرام ادامه میافت، خدا میداند که اون وقت شما چی میکردید؟ خیانت میکردید، شما نمیتونستید بر این حکم پایبند بشید. و معناه امام رازی می فرماید که معنای این سخن این است که ان الله یعلم، خدا میداند که لو دام ذلک التکلیف الشاق، اگر این تکلیف مشکل اگر ادامه می یافت، لوقعوا فی الخیانه، مردم در خیانت واقع می شدند. و علی هذا التفسیر ما وقعت الخیانه، لذا بنابر این تفسیر خیانتی واقع نشد، هیچ کسی به این اشتباه گرفتار نشد، قبل از اینکه اشتباهی بشه الله عز و جل معاف کرد. الله می فرماید علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، الله میداند که اگر این دستور، این حکم حرمت ادامه میافت، شما خیانت میکردید بر خودتان. فتاب علیکم، خدا بر شما رجوع کرد و عفا عنکم، شما رو معاف کرد، لذا آسان گرفت. پس الان دستور چیه؟ فالآن باشروهن، الان با آنان مباشرت و مجامعت کنید. وابتغوا ما کتب الله لکم، دنبال کنید، بطلبید آنچه که خدا برای شما نوشته مقدر کرده. مراد ولد است، فرزند است. یعنی کسی میخواهد خدا بهش اولادی بده، میتوند که در شبهای ماه رمضان مقاربت کند. و کل و اشرب، و همچنین این مفطر دوم در شبهای رمضان خورد و نوش هم بعد از اینکه انسان خواب میرفت ممنوع بود. یعنی بعد از اینکه خواب رفتی تا زمانی که بیدار بودی میتونست بخوری، بعد از اینکه خواب رفتی دیگه بلند شدی و میخوردی روزه میشکست. این هم الله عزوجل رخصت فرمود. صحابی به نام قیس بن سلمه انصاری رضی الله تعالی عنه از کار آمده بود، لابد تو زمین تو باغ کار کرده بود، خسته بود، آمد تا همسرش چیزی آمده بکند برای افطار و نشست. همسر رفت غذای آمده بکند، افطاری آمده بکند. تا وقتی که آمد این خواب رفت، خسته بود، خواب رفت. وقتی که آوردید خواب رفته، بیدارش کرد، دیگه نشد. بعد از بیدار شدن دیگه نمیتونست بخوره، دیگه تا فردا مجبور شد دوباره روزه رو بگیرد. فردا عصر و غروب بیحال شد و افتاد، قش کرد. الله عز و جل لطف فرمود و در شبها، کلن در شبهای ماه رمضان به ما رخصت عنایت فرمود. لذا می فرماید و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. بخورید بنوشید حتی که ظاهر بشه برای شما نخ سفید از نخ سیاه. یعنی چه؟ یعنی فجر، من الفجر. نخ سیاه اون فجر ارز کنم که اول است، کاذب است، و نخ سفید، ببخشید، نخ سیاه اون سیاهی که در افق است، و در اون سیاهی یک سفیدهی که فجر هست ظاهر میشه. لذا اون سپیده که در دل سیاهی ظاهر شد، پس شما میتونید، یعنی فجر، پس شما میتونید تا اون زمان بخورید. ثم اتم الصيام الى الليل، سپس تکمیل بکنید روزه را تا شب. ولا تباشروهن. خب ظاهر الآیت ان الصوم ينتهي عند دخول الليل. امام رازی گفته که ظاهر آیه این هست که انتهای روزه وقتی هست که شب داخل بشه. شب کی داخل میشه؟ به محض اینکه خورشید غروب بکنه میشه شب، از اونجا شب شروع میشه، دیگر نهار تمام میشه. پس خورشید که غروب کرد روزه هم تمام میشه، نیازی نیست که تأخیر بکنیم تا تاریک بشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم با عملشون هم نشون دادن و هم تشویق فرمودن که در افطار بعد از اینکه شب شد عجله کنید، زود بخورید. ولا تباشروهن وانتم عاکفون في المساجد. با زنان همخوابی نکنید در حالی که شما اعتکاف هستید در مساجد. یعنی اولا معلوم میشه که محل اعتکاف مسجد، جای دیگه کسی اعتکاف بشینه اعتباری نداره. مثلا کسی بخواد تو خونه اعتکاف بشینه برای مرد نیست. و بعض تا زمانی که مرد معتکف است مطلقا نه داخل مسجد نه خارج مسجد به هیچ صورت این همخوابی درست نیست. تلک حدود الله، این تأکید است بر تعمیل. خداوند تأکید می فرماید که احکام من را عمل کنید. تلک حدود الله، اینها حدود الهی هستند. فلا تقربوها، شما نزدیک نروید. شما نزدیک حدود الهی نروید. تلک حدود الله فلا تقربوها، منظور چیه؟ که حدود الهی را نقض نکنید، نشکنید. کذالک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون. الله عز و جل اینگونه بیان می فرماید آیات را برای مردم، شاید مردم این حکمت یبین، شاید بترسند از خدا و آیات الهی را عمل کنند، احکام الهی را رعایت کنند. بله. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بحث روزه که از امور مصلحه بود تمام شد، بحث امور انتظامیه بود، بعضی از امور که برای نظم و نسق جامعه، برای یک جامعه سالم و معاشره سالم لازم هستند بیان شد. یکی از اونها بحث قصاص بود. حال الله عز و جل در رابطه با خوردن مال بقیه انسان ها تأکید می کند که شما از این مال ها نخورید. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، شما نخورید مال های خودشتون را از طریق باطل. و تدلو بها، و تدلو اتفس بر تأکلو یعنی لا تدلو، اونها را حواله نکنید به سوی حکام. منظور اینه که مال بالا بکشید، یک بخشی را رشوه بدهید به حکام، به قضات، به دادگاه ها، تا اونجا در دادگاه به نفع شما فیصله بشه. لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تا که بخورید گروه بخشی را از مال مردم، بالاثم از طریق گناه. لذا این کار را نکنید. خیلی از افراد هستن متاسفانه مال مردم را بالا می کشند، زمین های مردم را از طریق دادگاه. یک زمینی هست مثلا 20 سال مال یک نفره، یک کسی که فنفوت قانون را بهتر می داند میره برنامه ریزی می کند، سند طرف را باطل می کند و برای خودش سندی درست می کنه، پول می ده، رشوه می ده، تا از این طریق به نوایی برسد. الله عز و جل می فرماید اگر می خواهید جامعه سالمی داشته باشید، اگر می خواهید منظم زندگی بکنید، مال خودتون را مصرف بکنید، مال هم دیگر را نخورید. و بالخصوص رشوه دادن به خاطر اینکه حق دیگری را تلف کنید، این رشوه بسیار خطرناک است. الراشی والمرتشی کلاهما فی النار، اونی که رشوه میده، اونی که رشوه میگیره که حق مردم را تلف بکنند، حق دیگران را ضایع بکنند، اینها هر دو در آتش هستند. لذا الله میفرماید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نخورید اموال خودتان را در میان خودتان از طریق باطل و حرام. و تدلو بها، و حوالا نکنید امال را به حکام. لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، تا که بخورید بخشی از مالهای مردم را از طریق گناه. و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانید، در حالی که شما میدانید این کار را نکنید. یسألونک عن الاهله، ای پیامبر شما را سوال می کنند درباره ماها. این سوال درباره چی بود؟ اول مشخص می کنیم سوال را، بعدا رفت آیه را و مناسبت آیه را با گذشته عرض می کنم. بعضی گفتن که این سوال درباره اضافه شدن و کم شدن ماه هست. چرا ماه گاهی کوچک میشه، باریک میشه، باز بزرگتر میشه، بزرگتر میشه، تا کامل میشه، دوباره کم میشه؟ این سوال را کردند. اما این سوال چون که سوال مناسبی نبود، رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب دیگه عنایت فرمود. یعنی گاهی اینطور میشه که سوال از یک چیز است، جواب از یک چیز. جواب دهنده که اینجا اصل جواب دهنده الله هست، مجیب الله هست، جواب دهنده شما را داره تفهیم میکنه که اون سوال بی جا بود. سوالی بکن که جوابش اینه. پس ابن جریر میگه ذکر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سئل عن زیادت الاهلت و نقصانها، سوال شدند از اضافه شدن و کم شدن ماه در اختلاف احوال، در احوال مختلف مختلف است. خب پس سوال وقتی که از اضافه و کم شدن ماه بود، به اون جواب نپرداختم، بلکه به یکی از رسومات جاهلیت را تذکره فرمودم و اشاره کردن که این نوع سوالات در بر و نیکی داخل نیستند، بلکه پرداخته شد به حکمت ماه که چرا ماه را الله عز و جل قرار داده که شما به وسیله ماه مواقیت خودتون را، اوقات خودتون را تعیین بکنید، ماه حج، ماه رمضان، ماه فلان طاعت و عبادت. لذا سوال چیزی دیگه بود، جواب چیزی دیگه بود. حضرت شاه ولی الله رحمه الله تعالی معتقد است با توجه به اینکه بعد از این بحث حج می آید، سوال این بود که آیا حج در ایام حج لازم هست یا هر وقتی می توان حج کرد؟ اصل سوال درباره حج بود که یکی دیگر از امور مصلحه هست. اگر درباره حج باشه، خب اینجا روزه هست، بعد از این موضوع حج است که بعد میاد، که دیگر از امور مصلحه هست، مناسبتش و ظاهر و مشخصه. پاسخ دادند که باید در ایام حج باشه، در ایام دیگه کسی نمیتونه چی بکنه؟ نمیتونه حج بکنه. پس میفرماین که سوال درباره حج بود. اما اصل سوال معلوم میشه، بسیاری از محققین میفرمایند که اصل سوال چون بحث گذشته بحث روزه بود، درباره روزه هست که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، وقتی که روزه خودش فی حد ذاتی موجب قرب خدای عزوجل میشه، روزه باعث میشه که ما تقرب خدا را حاصل بکنیم، خب خودش سبب قربه، آیا واقعا لازمه در ماه رمضان باشه؟ در غیر ماه رمضان انسان اگر 30 روز روزه بگیره آیا کفایت نمیکنه؟ اینجا در واقع بیان فرمودن که هر چیزی وقتی دارد، یعنی جواب اینه که روزه باید در وقتش باشد. هر انسانی، الله عز و جل ماه را آفریده تا هر انسانی اوقات را تشخیص بده، اول و آخر را بدونه، حج را در ماه حج انجام بده، روزه را در ماه روزه انجام بده. این به این معنی هست. یسالونک عن الاهله، شما را سوال میکنن درباره ماها. قل هی مواقیت للناس والحج، ماها در واقع برای تعیین مردم هستند، تعیین وعده های مردم، میقات های مردم و همچنین برای حج هستند. تعیین حج که در فلان ماه حج انجام، مثلا شوال، ذی‌قعده، ذی‌حجه، ماه حج است، ماه رمضان، ماه رمضان است دیگه. پس این ماها برای عبادات، برای کارها، برای مواقیت دیگر و تعیین کارهای دیگری مردم هستند. لذا شما به هر چیزی که هست به اصلش بپردازید و به سوی خرافات نروید. خرافات انجام می دادند. مثلا یکی از خرافات به عنوان مثال در زمان حج این بود که هر وقتی که خانهشون می آمدند از پشت می آمدند، از در ورودی نمی آمدند، از پشت دیوار می پریدند. لذا رسمی بود. الله می فرماید وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، بر این نیست که خانه ها بیایید از پشت، ولكن البر من اتقا، بر این است که هر کسی که بترسد از الله، از حرام اجتناب بکند، از خلاف دستور خدا دوری کند، بر این است. وقت البیوت من ابوابها، بیایید شما خانه هایتون از درها بیایید. لذا دنبال این رسومات نباشید. واتقوا الله لعلكم تفلحون، الله عز و جل اصل الاصول را بیان می فرماید. اصل اصول تمام کامیابی ها و رستگاری ها تقوا است. از اولا و آخرا از خدا بترسید، لعلكم تفلحون، شاید شما رستگار بشید یا یقینا شما رستگار میشید. ثمره تقوا رستگاری است. ببینید واتقوا الله در پایان هر دستوری که می آید نسخه تعمیل حکم است، نسخه تعمیل امر است. مثلا خدا می فرماید که حج کنید، آخر می آید واتقوا الله، یعنی اگر تقوی باشد شما بهتر عمل می کنید. خدا درباره میراث صحبت می فرماید، ارث، آخرش واتقوا الله. درباره عده، درباره طلاق، درباره نکاح، همه این احکام انتظامیه که بیان میشه عموما شما بالخصوص در سوره بقره تدبر بفرمایید، در پایان این احکام واتقوا الله است. معنیش اینه که اگر میخوای بر این حکم خدا خوب عمل کنی، اول در وجود تقوا را پیاده کن، تقوا را زنده کن. تقوا باعث میشه که تو بر دستورات خدا بهتر عمل کنی. لذا الله می فرماید واتقوا الله لعلكم تفلحون، شما از الله بترسید یقینا شما رستگار می شوید. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. در آیات گذشته امور انتظامیه بیان شدند و یک امر مصلح، امر مصلح روزه بود و سه تا از امور انتظامیه بیان شدند. اینها همه و همه پیش مقدمه امر اصلی که در این سوره است، یعنی امر جهاد. از این به بعد بحث جهاد و انفاق است، گرچه در لابلا مباحث دیگه هم هست، اما بیشتر خداوند درباره جهاد و انفاق. شما میدونید که زمانی ما میتونیم جهاد خوبی داشته باشیم که در بقیه کارهایمون چی باشد؟ نظم باشد. در همه امور، چه مسائل شخصی، چه تدبیر المنزل مسائل امور خانوادگی، چه در سیاست المدنیه مسائل شهری. پس شما همیشه وقتی که آیات جهاد را بخوانید میبینید که اطراف جهاد امور انتظامیه که مربوط به شخص، مربوط به تدبیر المنزل، مربوط به سیاست المدنیه هست، یعنی مربوط به امر خانه و خانواده، مربوط به شهر. همینها بیان میشه چون اینها ممد جهاد هستند، اینها کمک میکنند. وقتی که نظم باشد، وقتی که در جامعه قانون باشد، خب اون وقت قانون بزرگتر مثل جهاد چی میشه؟ بهتر، با ترتیب بهتری انجام میگیرد. خب بعد از این امور انتظامی که در واقع مقدمه بودن برای جهاد، حال دستور اصلی خود جهاد شروع میشه. وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. این خدمت شما عرض کنم که برای جهاد سه شرط. ما مسلمان ها ملتی نیستیم که ما جنگ طلب باشیم. در دین اسلام دین جنگ طلبی نیست، اما ضمن این که دین غیرت است، دین حمیت است. در این حمیت رو عرض کنم که مردانگی هست، تو سری خور نباشیم، اما جنگ طلب هم نیستیم. الله عز و جل مطلقاً ما را دستور به جنگ نداده. سه شرط برای جنگ هست. یک، شما آغازگر نباشید. هر وقتی که دشمنان آغاز کردند شما بجنگید. دو، با کسانی بجنگید که با شما می جنگند، یعنی برای میدان نبرد آمده. اونا که پشت سر ضعیفند نمیتونن بجنگند، با اونها نجنگید. سه، ولا تعتدو. شما بعد از اینکه جهاد شروع شد شما تجاوز نکنید، از حد نگذرید. عرض میکنم چطور. دو شرط اول، در وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، بجنگید در راه الله با آنانی که با شما می جنگند. آنانی که با شما می جنگند، معلوم میشه اول اونها می جنگند، اونها آغازگرند. اونا که آغاز کردن شما بجنگید، اونا که آمدن تجاوز کردن شما در مقابل اونها بیستید، اونا که آمدن اشغال کردن کشور شما را، با اشغالگران شما مبارزه بکنید. خب پس از اینجا معلوم میشه الذین یقاتلونکم که آغازگر اونها هستن. شرط دوم با اونهایی بجنگید که با شما می جنگن، اونها که به میدان آمدند. همچنین از کفار، اونهایی که با ما اعلام صلح دارند و اعلام جنگ ندارند، ما نمی جنگیم. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. اونایی که با شما جنگ ندارن، شما را بیرون نکردن، جلا وطن نکردن، شما میتونید با اونها معامله داشته باشید، داد و ستد داشته باشید، روابط داشته باشید، اما معاملت باید داشته نباشید، روابط باید داشته نباشید با اونهایی که قاتلوكم. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم. پس شرط دوم اینه که با مطلق کافر ما جنگ نداریم. دین اسلام دین صلح است. الله عز و جل می فرماید تا زمانی که در سوره توبه که سوره جهاد است، حتی در همون سوره می فرماید که تا زمانی که اونا بر عهد پایبند بودند، شما هم بر عهد پایبند باشید. الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. خیلی جالب است اینجا متقی، شما متقی، شما متقیان را الله دوست دارد. یعنی چه؟ یعنی در معامله با دشمن هم تقوا را در نظر بگیر. اونجا نفست را، دشمنی را نگاه نکن، تقوا، خدا ترسی را. وقتی که دشمن بدبخت تجاوز نمی کند، شما هم تعدی نکن. تا زمانی که اون بر عهد خودش پایبنده، لذا تو پایبندتر باش، تو مسلمانی، تو با تقوایی، تو باید الگوی تعهد باشی، الگوی پایبندی باشی به میثاق، به پیمان. پس عنایت داشته باشید که ما، شرط دوم اینه که ما بجنگیم با اونهایی که با ما می جنگن، نه مطلق هر کسی که مثلا کافر بجنگیم، نه. دین جنگ نیستیم، دین ما دین جنگ نیست، دین خونریزی نیست. سوم ولا تعتدو، شرط سوم جهاد اینه که ما تجاوزگر نباشیم. یعنی به زنان، به عرض کنم که بچه ها، به پیرمردها، به اینها تعرض نکنیم. این تعدی است. ببینید حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله فرمود در ابن جریر، تفسیر ابن جریر است، لا تقاتل من لا یقاتلک. ای مجاهد، ای سرباز اسلام، نجنگ با اون کسی که با تو نمی جنگد. یعنی النساء والصبيان والرهبان، زنان و عرض کنم که بچه ها، رهبان، حتی فرمود درویش هایشون، اونایی که با جنگ کاری ندارن، تو صومعهش، تو کلیساش عبادت میکنه، با اونا کار داشته نباش، با راهب ها کار داشته نباش. پس ما دنبال جنگ نیستیم، ما دنبال عدل و عدالت هستیم. بنابراین الله عز و جل می فرماید که وقاتلوا فی سبیل الله، بجنگید در راه الله با آنانی که با شما جنگیدند. ولا تعتدوا، و شما تجاوزگر نباشید، که ان الله لا يحب المعتدين، خداوند تجاوز کنندگان را دوست ندارد. اونهایی که زنان، بچه ها، شیوخ، پیرمردها را میکشند، الله دوستشون ندارد، ولو اینکه کافر باشند. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم. الله می فرماید بکشید آنها را، دستور جهاده. وقتی که جنگ شد دیگه اونجا گوشت و برنج تقسیم نمیشه. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، بکشید هر جا که شما آنها را یافتید. ثقفتموهم یعنی وجدتموهم. واخرجوهم من حيث اخرجوكم، و بیرون کنید آنها را من حیث اخرجوکم. حیث چند معنا میتونه داشته باشه. یکی ظرفیت، یعنی از همون جایی که شما را بیرون کردند، شما را از مکه بیرون کرده، شما هم از مکه بیرونشون. یا حیث تعلیلیه هست، اخرجوک اونا را بیرون کنی من حیثو به علت این که شما را بیرون کردند، یا این که حیث تشبیهی هست، اونا را بیرون کنید همان گونه که شما را بیرون کردند، همان طور که شما را بیرون کردند، تشبیه هست. به هر حال خب آیا جنگ خوبه؟ جنگ خوب نیست، درسته جنگ خوب نیست، ولی جنگ برای دفع یک بدتری هست که او از جنگ بدتری، اون چیه؟ شرک، فتنه هست، فساد است. والفتنة اشد من القتل، فتنه از قتل و از خونریزی شدیدتر است. ای شرکهم بالله اشد حراما، شرک آنان به خدای عزوجل حرام، حرمتش بیشتر است. من القتل الذي عيروكم به في شأن الحضرمي، از اون قتلی که شما را در شأن حضرمی آر دادم. ببینید اصل این بود که مسلمانان در یکی از سالها درگیر جنگ بودن با مشرکان، یکی از مشرکان به نام حضرمی کشته شد. در آخرین شبی که مسلمانان فکر میکردن 29 جماد الاخرى هست، جمادی الثانی هست، در حالی که اول رجب بود، مسلمانان متوجه نشدن که ماه حرام شروع شده، رجب از ماه حرام است. بعد مشرکین دیگه طوفان انتقادات و اعتراضات، این چه دینی هست، این که به ماه حرام احترام نمی گذارد، در ماه حرام انسان را می کشد. بابا از الله عزوجل می فرماید که بله قتل خوب نیست، ولی والفتنه اشد من القتل، شرک شما به خدای عزوجل، کفر شما از این قتل خیلی بدتر است. ای شرکهم اشد بالله اشد حراما، شرک آنان نسبت به خدا از نظر حرمت شدیدتر است از قتلی که عیروکم، شما را عار میزنند. فی شأن الحضرمی، در شأن اون مردک حضرمی که کشتید، اون شرک اونها به مراتب بدتر است، بحر المحیط. لذا الله می فرماید که شما این ملاحظات را داشته باشید، شما جنگ نکنید در ماه حرام، اما اگر اونها جنگیدن بجنگید، در حرم امن الهی جنگ نکنید. یکی دیگر از دغدغه های صحابه این بود که ما چطور بریم، چون که در سال ششم که جریان حدیبیه اتفاق افتاد، میدونید که صحابه نرفتن برای عمره، نگذاشتند، سال بعد گفتند سال هفتم شما بیایید، ذی قعده بیایید. خب سال هفتم یک سال دیگه برای عمره بیاید، ولی همین سال ششم درگیری های جزئی اتفاق افتاد. بعضی از در همون سوره فتح انشاءالله میخوانیم، بعضی از مشرکین حمله کردند، جوانهایشون 70 نفر زاینها را صحابه زدند، دستگیر کردند، خل سلا کردند، بعد اونها را گذاشتند تا که صلح شد. الان صحابه ناراحت بودن از این که ما سال آینده بیاییم، اگر مثل این امسال اینا در حرم تعرض کردن به ما، خب ما احترام حرم را داریم، ما چه کار بکنیم؟ یا اگر در ماه حرام که همون ذی‌قعده ماه حرام هم بود، در ماه حرام به ما تعرض کردن، ما چیکار بکنیم؟ الله عزوجل دستور دادن که شما مقابله به مثل بکنید، شما تعرض نکنید، شما خیانت نکنید، اما اگر اونها کردن جواب دندان شکن بدید. از الله می فرماید ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، با آنان نجنگید نزد مسجد حرام، یعنی در حرم امن الهی، حتی یقاتلوکم فی، حتی که اونها با شما بجنگن. فان قاتلوکم فاقتلوهم، اگر آنان با شما جنگیدن، شما هم با آنها بجنگید، بنیسید دفاعا، میتونی از خود دفاع بکنید. کذالک جزاء الکافرین، این گونه هست جزاء کافرین که با اون مقابله به مثل بشه. فَإِنْ انْتَهَوْا، اگر آنان باز آمدند، ترغیب است، اگر از شرک و قتال شما دست برداشتند. خدا غفور الرحیم است، فان الله غفور الرحیم. خداوند نسبت به چنین افرادی که دست میکشند از گناه و معصیت بخشاینده و مهربان است، میبخشد اونها را. اما تا کی شما بجنگید؟ و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، با آنان بجنگید تا زمانی که غلبه شرک نباشد، خود شرک کلا محو بشه. به زور اونها را از شرک بیرون نمی کنی، اما اگر تسلیم بشند بر همون دین خودشون میخوان ببنن تسلیم بشن، پس غلبهشون چی میشه؟ میفته، قدرتشون میشکنه. تا اون زمان بجنگید. و یکون الدین کله و یکون الدین لله، یعنی غلبه دین برای الله، دین الله غالب بشه تا اون زمان. فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین. الله می فرماید اگر آنان باز آمدند، انتهوا عن الشرک، از شرک باز آمدند، پس تعدی نیست مگر بر ظالمین. خب حال اینکه اگر در ماه حرام جنگیدند، اینجا خواندیم که اگر در مسجد الحرام، الله فرمود شما هم بجنگید. ماه حرام برای همه ماه حرام است، اگر برای شما هست برای اونها هم هست. الشهر الحرام بالشهر الحرام، ماه حرام در مقابل ماه حرام، والحرمات و قصاص، حرمتها برابرند. یعنی چه؟ برای اونها حرمت داره، برای شما حرمت داره. اگر اونها رعایت نکردن شما هم دفاع کنید. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، هر کسی بر شما تجاوز کرد شما هم تعدی کنید بر اون. اینجا این تعدی نیست، این عدالته. کسی که بر شما ظلم میکند شما انتقامتون را بگیرید، این عدالته. ولی چون تر اعتدو در کنار اعتدو قرار گرفته، با اون الفاظ تعبیر شده، و الا در حقیقت این تعدی نیست. فاعتدوا علیه، بر او هم شما تعدی کنید، بمثل ما اعتدى علیکم، بمثل آنچه که تعدی کرده بر شما، تجاوز کرده بر شما. اما واتقوا الله، سبحان الله، ببین در باب معامله با دشمن هم از خدا بترس. یعنی اگر اون تسلیم شد از خدا بترس، نکش. اگر اون تعدی نکرد تو تعدی نکن، بر زن و بچه حمله نکن. این و تقوا الله نسخه عمل است. ببینید در همه جا تقوا لازمه، در جهاد از همه جا بیشتر لازمه. بعضی اوقات مجاهدین بزرگوار که اسلحه به دست دارند و احساس قدرت می کنند، فراموش می کنند که اینها در تحت دستور الله هستند. دستور الله را داری اجرا می کنی، تو بیشتر از خدا بترس. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود اسیر را نکش، بر اسیر ظلم نکن، شکنجه نده، به زن تعرض نکن، به پیرمرد تعرض نکن، به بچه تعرض نکن. تو بیشتر باید از خدا بترسی. تو در همون میدان جهاد که خداوند غلبه نصیبت کرده، باید نمادی از فرمانبری باشی، فرمانبر دستورات خدا و قرآن باشی. لذا الله می فرماید واتقوا الله، از خدا بترسید. این نسخه عمل است. از خدا اگر بترسی خوب عمل می کنی. و بعد برای تقوی هم خدای عزوجل در بسیاری از آیات نسخه برای تقوی هم بیان کرده. می خواهی متقی بشی، چکار بکن که متقی میشی؟ و علمو ان الله مع المتقین، این نسخه تقوی است. بدان یقین کن، باور کن که همانا الله با متقیان است. بنیست بالنصر والاعانه، الله متقیان را چی میکند؟ یاری میکند. پس با متقین الله عز و جل است. باید شما تقوی داشته باشید. بنابراین باید که تقوی در جهاد و در اون معرکه هم چی بشه؟ رعایت بشه. و انفقوا فی سبیل الله. بعد از جهاد موضوع انفاق است. شما میدونید که جهاد و انفاق لازم و ملزوم هم دیگه هستند. جهاد بدون مال نمیشه. یکی از بهترین مواردی که یک مسلمان مالش را مصرف بکنه در راه جهاد است، برای تقویت مجاهدین است. لذا الله عز و جل در بیشتر سوره هایی که موضوع جهاد را مطرح کرده، در کنار جهاد موضوع انفاق هم هست. الله می فرماید و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. خرج کنید در راه الله و خودتان را، دستهایتان را به هلاکت نیندازید. منظور از ایدی انفس است. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، خودت را بأيديكم یعنی انفسكم، خودت را به هلاکت نینداز. چه زمانی هلاک می شویم؟ نسبت به جهاد بی توجه باشیم، نسبت به خرج کردن برای مجاهدین بی توجه باشیم. اگر اسلام در یک نقطه عزت و شکوه دارد، به برکت جهاد است، به برکت مجاهدین است. اگر مجاهدین خل سلا بشند، اگر مجاهدین حمایت نشند، اگر مجاهدین کمک نشند، اون وقت بر بقیه مسلمانان هم میتازند، بر مساجد، بر مدارس، بر ضعفا. اما در بسیاری بلاد میبینید، حتی امریکا هم، اروپا هم نسبت به مسلمان ها مهربان میشه، چون از مجاهدین میترسه، میخواد نشون بده که من با اسلام مشکل ندارم، برای حفاظت خودش. پس گاه گاهی اونی که در کوه و دشت جهاد میکنه، سبب عزت میشه، سبب راحت میشه برای اینی که تو شهر زندگی میکنه، برای اینی که در شهر تعلیم و تعلم میکنه. بنابراین الله میفرماید که در راه خدا خرج کن، خودت را به هلاکت نینداز. چون که اگر نسبت به انفاق و نسبت به جهاد کوتاهی شد، همه ضرر میکنی. لذا و انفقوا فی سبیل الله، در راه الله خرج کنید. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، خودتان را در به هلاکت نیندازید. بترک الغزو والانفاق فی آلوسی نوشته هلاکت اینه که جهاد را ترک کنید یا انفاق برای جهاد را ترک کنید. و احسنوا ان الله يحب المحسنين. اما الله احسان را هم دوست دارد. احسان یعنی اخلاص، برای خدا باشد. همانا الله دوست دارد مخلصین را. مخلصین اونایی که انفاق در راه الله میکنن به خاطر الله، به خاطر الله، الله دوستشون دارد. و اتم الحج والعمرة لله. بعد از جهاد باز هم امر مصلح. ببینید اون چیزی که ما را تقویت می کند، ما را به خدا نزدیکتر می کند، که نسبت به خدا و دین خدا پایبندتر و متعهدتر باشیم، چه چیزی هست؟ عبادت هست. عبادات هستند. یکی از اون عبادات حج. حج خصوصا خانه کعبه مظهر توحید است، مرکز توحید است. مسلمانان که اونجا جمع میشن، یکی از مظهرهای وحدت هم هست حج. تمام عالم اسلام جمع میشه، از احوال هم دیگه مطلع میشد، برای نسبت به مشکلات هم دیگر همدردی میکنن، دعا میکنن، نیایش میکنن. پس حج که از امور مصلحه و از عبادات الهی هست، هم در امر جهاد ما را کمک میکند، ممد جهاد هست و هم مشوق هست. لذا الله عز و جل بعد از موضوع جهاد، موضوع حج را که بعدا دوباره جهاد ادامه خواهد یافت. و اتم الحج والعمره لله، حج را هم تکمیل کنید و و هم عمره را برای الله نه برای غیر الله، حجی که در اون حج توحید باشد برای خدا باشد. تفسیر مدارک گفته ادوهما تامین بشرائطهما، هر دو را ادا کنید، هم حج را هم عمره را تماما کاملا با شرائطشان و با فرائضشان، لوجه الله، لله یعنی برای رضای خدا، بلا توان و نقصان، بدون اینکه سستی و نقصان از خود نشان بدهی. لذا الله می فرماید و اتم الحج والعمره لله، تکمیل کنید حج را و عمره را برای الله، فان احصرتم فما استيسر من الحدی، دستور اول. اگر شما محصر شدید، احصرتم یعنی منعتم، شما را باز داشتن، مثلا تو فرودگاه گفتن آقا ممنوع الخروجی، نمیتونی بری، خب تو لباس احرام هستی چیکار کن؟ فما استيسر من الحدی، اون هدیه و اون قربانی که برایت میسر انجام بده، یعنی الان که نمیذارن بری، جلویت را گرفتن، راه بسته هست، جنگ و درگیری هست و شما در لباس احرام هستید، پس برای شما میسر شد هدیه بگیرید بفرستید، هدیه بره، قربانی بره اونجا کشته بشه، بعد از این که هدیه کشته شد شما خودتون را چی کنید؟ آزاد کنید. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، شما سرهایتون را حلق نکنید، نتراشید، حتى که این قربانی به محلش برسه. محل یعنی اون محلی که باید کشته بشه، اون مسلخ منا هست، حرم هست، حرم الهی هست. فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه، هر کسی که مریض بود نمیتونه تحمل بکنه تا قربانی اونجا برسه، یا در سرش مشکلی هست، سرش اذیت و آزاری داره که باید سرش را بتراشه، پس این به جای اون قربانی چیکار بکنه؟ ففدیه من صیام او صدقه او نسک، پس ففدیه یعنی فعلیه فدیه، بر اون فدیه هست، من صیام، فدیه روزه، سه روز روزه، او صدقه، یا صدقه، شش مسکین را صدقه و طعام دادن، او نسو که یا اینکه قربانی بکشد گوسفندی. فاذا امنتم، اما زمانی که شما ایمن شدید، به چه معنی ایمن شدید؟ که من الاحصار بنویس، یعنی قبلا جلوی شما را گرفته بودند، الان اون جلوگیری رفع شد، احصار حل شد، ممنوع الخروجی دور شد، الان جبران بکن، برو حج، سال بعد مثلا مشکلت حل شد، پس چیکار بکن؟ حج که رفتی دو حال داره، حج میری حج با عمره انجام میدی یا حج بدون عمره؟ حج بدون عمره را میگه حج افراد، حج مفرد، حجی که با عمره انجام میدهی بازم دو صورت داره، احرام میبندی برای عمره فقط، احرام که بستی میری اونجا عمره میکنی، عمره که تمام شد خودت را آزاد میکنی، حلال میکنی، بعد اونجا در حرم میمانی، میگردی تا اینکه روز هفتم بشه، روز هفتم دوباره احرام میبندی برای حج و میری به منا. پس ببینید در همین سفر عمره تمتع کردی، یعنی استفاده کردی، بهره گرفتی از همین یک سفر، دو کار کردی، اول عمره انجام دادی بعدن حج. اصلش اینه که انسان برای عمره یک سفر جداگانه بره، ولی شما چیکار کردید؟ از همین سفر حسن استفاده کردید. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه که نمیگذاشت، میگفت این عبادت جداگانه هست، اجازه ندارید برای حج که میای عمره بکنی، حج جداگانه، عمره جداگانه. ولی خب بقیه جمهور معتقدند اشکالی نداره، رسول الله انجام دادن. پس این شد تمتع. یکی دیگه قران است. قران هم همینه که حج و عمره با هم هستن، ولی از همین جا که احرام میبندی برای هر دو احرام میبندی، میگی اللهم انی اريد الحج والعمره فيسرهما لي وتقبلهما مني. برای هر دو خدای احرام میبندم. میری اونجا احرام میکنی، ارز کنم تواف میکنی، عمره را به جا میآوری، بعد از عمره خودت را حلال نمیکنی، خودت را آزاد نمیکنی، در همون لباس احرام میمانی. فرقش امینه، در همون لباس احرام میمانی و بعد از لباس احرام، بعد از اینکه ایام حج فرا رسید، هشتم ذوالحجه شد، میری به منا با همون احرامی که برای عمره بستی، چون احرام را برای هر دو بستی. این چی میشه؟ قران با هم متصل کردی حج و عمره را. این هر سه تا درسته. از نظر فقها اینها اختلافی که هست فقط بر فضیلتشون، کدوم فضیلت بیشتری داره. امام مالک که میگه همون مفرد بهتره، فقط انسان حج بکنه، عمره را یک روزی دیگه، یک سفری دیگه. امام شافعی رحمه الله میفرماید که تمتع بهتره، که بیشتر حاجی ها امروز تمتع انجام میدن چون آسان تره. امام ابو حنیفه میگه که چی؟ قران بهتره، چون که رسول الله صلی الله علیه وسلم در اون حجۃ الوداع قران انجام دادن. به هر حال هر یکی دلایلی برای خودش داره که اینجا جایش نیست. الا ای حال الله میفرماید فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهادي. حج مفرد دم ندارد، قربانی ندارد، اما حج تمتع قران دارد. هر کسی که بهره گرفت از عمره به حج، به وسیله عمره به حج، یعنی در همون سفر حج عمره هم انجام داد، یعنی متمتع شد، فما استيسر من الهادي، اونی که میسر میشه برایش از هدیه، از قربانی، و هو دم شکر. این خون، خون چی هست؟ شکر است، دم شکرانه حج و عمره هست. یوکل منه و یذبح یوم النهر، از این میتونه بخوری خودتون، یوم النهر هم باید ذبح بشه بعد از حجتون. لذا الله میفرماید که فمن لم یجد، کسی بود که فقیر بود، پول نداشت، این به جایش ده روز روزی بگیره به جای این قربانی. فصیام ثلاثت ایام فی الحج، پس روزه گرفتن سه روز در ایام حج، و سبعت اذا رجعتم، هفت روز دیگر وقتی که برگشتید. تلک عشرت کامله، این ده روز ده روز کامل شد. این ده روز، سه روز در ایام حج، یعنی اون زمانی که عرض کنم که ایام هنوز حج است. هفت تا دیگه وقتی که برگشتید، این برگشتن قید اتفاقی است، یعنی بعد از حج. شاید یک کسی تا یک ماه همونجا تو مکه میماند، خب همونجا میتونه روزه بگیره. ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. ولی این حج تمتع و قران هر دو، اینی که عمره را با حج یک جا میکنی، این برای آفاقی هست، برای باشندگان مکه نیست، اهل مکه فقط مفرد، حج افراد. ذالک لمن لم یکن، ای الجمع بین الحج والعمره فی سفر واحد قرانا کان او متمتعا. جمع بین حج و عمره در همین یک سفر، چه قران باشد چه تمتع، این برای چه کسی هست؟ برای کسی که اهلش حاضر نیستن در مسجد حرام. یعنی چی؟ یعنی اونجا زندگی نمی کنه تو مکه. واتقوا الله، بازم نسخه عمل بعد از هر امر، واتقوا الله هست، از خدا بترس، خوب عمل کن. واعلموا ان الله شدید العقاب، این نسخه چی هست؟ تقوا هست. اگر تو دلت باشه که خدا سخت عذاب میده، میترسی از خدا، پس بدان، یقین و باور کن که ان الله شدید العقاب. الحج اشهر معلومات، حال زمان حج، الله می فرماید که حج ماهای معینی دارد. فمن فرض فیهن الحج، هر کسی بر خود لازم کرد در اون ماها حج را، یعنی احرام بست. احرام که بستی بر خود لازم کردی، نیت کردی. فرض ای الزم على نفسه بالاحرام، احرام بستی پس بر خود حج را الزام کردی، لازم کردی. پس این انسان فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، در حج نباید رفث باشد. رفث سخنانی که منجر به همخوابی میشه یا خود همخوابی، هر دو ممنوعه. زن شوهر با هم دیگه نزدیک نشند. ولا فسوق، فسوق بقیه معاصی را میگن، گناه را، گناه نباشه. و بالخصوص از میان گناهان ولا جدال فی الحج، ببین این گناهی هست که بیشتر تو حج انجام میگیره، چون زحم است، ازدحامه، شلوغه، مردم کم صبر میشن، برای وضو خانه صفه، برای آب مشکله، برای بیرون رفتن، برای جا، لذا همه چیز مشکله اونجا. پس خیلی بیشتر درگیری میشه، بیشتر نیاز است به تحمل، بیشتر نیاز است که انسان فکر کنه که این همه جمعیت آمده، باید این چند روز را صبر کنم. لذا با اینجا متعهد بشه با هیچ که درگیر نشم، کسی به من زد بگم ببخشید، تا این اندازه. لذا ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمه الله، این تشویق، هر خیری میکنی خدا میداند، تو صبر میکنی خدا میداند، تقوا میداری خدا میداند، ذکر میکنی الله میداند، هر خیری که شما انجام بدید غافل نباش که الله عز و جل عالم الغیب است، همه چیز را میداند. و تزود، و فریضه دیگر، وقتی که به حج میروید با خودتون زاد و توشه بردارید، پول بردار، اونجا گدایی نکن، اینجا نیازمند دیگران نباش، نباش مثل اون قومی که میگفتن اهل یمن هستن و هیچی با خودشون نمی بردن، میگفتن ما متوکلیم، ما بر ذات خدا توکل داریم، اونجا گرسنه می شدن از این اون طلب میکردن. لذا الله عز و جل چی را دوست دارد؟ مستغنی را، اونی که استغنا دارد، اونی که دهنده باشد نگیرنده. لذا الله می فرماید و تزودو، شما زاد بردارید، توشه بردارید، همراه داشته باشید. فإن خیر الزاد التقوى، همانا بهترین توشه تقوا است. تقوا یعنی پرهیز کردن از چی؟ از گدایی، از سوال، از این اون خواستن. واتقون یا اولی الالباب، از من بترسید ای عقل مندان، از من رب شما بیم داشته باشید. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، آیا اگر برای حج رفتیم چون یک سفر خالصتا عبادی هست تجارتی داشته باشیم حرام میشه؟ یه چیزی بخریم، یه چیزی از اینجا ببریم بفروشیم اونجا تا که همین خرجی ما درست بشه؟ الله عز و جل می فرماید نه، انسان مقصدش تجارت نباشد، اما ضمناً به خاطر نیاز خودش انجام بده اشکالی ندارد. لیس علیکم جناح، بر شما گناهی نیست، ان تبتغوا فضلا من ربکم، فضل رب را بطلبید. نوشتند بزرگان به تجارتی فی سفر الحج، مثلا در سفر حج چی داشته باشی؟ تجارت. فضل را تفسیر مدارک تفسیر کرده و هو الربح و النفع بالتجارت والکرایه یا والکراء، اینه که مثلا شما به حج میرید، تو مسیر بر شطرت یا بر ماشینت چهار نفر هم سوار کن، کرایه ازشون بگیر، یا تو مسیر زعفران ببر بفروش، اشکال نداره، برای نیاز خودت هست. بنابراین فإذا أفضتم من عرفات، یکی از رسومات جاهلیت این بود که اهل مکه و مردم قریش خودشون را حمص میگفتند. لذا اینهایی که خودشون را حمس می نامیدند معتقد بودند که ما وقتی که مناسک را انجام میدیم ما باید در حدود حرم باشیم، خارج از حرم نریم، خارج از حرم نرویم. ببینیم منا داخل حرمه، مزدلفه داخل حرمه، اما عرفات خارج از حرمه. اینا چیکار میکردند؟ اینها منا میرفتن، بعد از منا بقیه میرفتند عرفات و بعد از عرفه میامدن مزدلفه. اینا نمیرفتند عرفات، میگفتن ما اهل حمسیم، ما حمس هستیم، ما نباید به عرفات بریم، ما نباید از حدود حرم خارج بشیم. این که به عرفات میرم مال بقیه هست، مال آفاقیه هست، مال غیر اهل مکه هست. در حالی که الحج و عرفه، حج اصلی چیه؟ وقوف به عرفات هست. پس الله عز و جل دستور دادن که شمایی که خود را اهل مکه میدانید، شمایی که خود را حمس میدانید، شما از همون جایی که بقیه مردم برمیگردند برگردید، یعنی از منا برید به عرفات، از عرفات بیایید به کجا؟ مزدلفه. نه اینکه از منا به مزدلفه عرفات را در وسط ترک میکنید، حج شما درست نمیشه. بس این همون دستوره. الله میفرماید لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، بر شما گناهی نیست اینکه بطلبید فضلی از جانب ربتان. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، هرگاه شما برگشتید از عرفات، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، الله را یاد کنین نزد مشعر حرام، مشعر حرام مزدلفه است. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، الله را یاد کنید همان گونه که الله شما را هدایت و راهنمایی کرده، یا کما هداکم کما علمکم، شما را الله آموزش داده. و این کنتم من قبله لمن الضالین، گرچه قبل از این شما از گمراهان بودید. خب این در رابطه با چی بود؟ ذکر عند المشعر الحرام، اون که درباره عرفات بود، آیه بعد است. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، سپس شما برگردید از همان جایی که بقیه مردم برمیگردند. و استغفر الله، از الله مغفرت بطلبید، از الله معافی بخواهید. ان الله غفور رحیم، بدون شک خداوند غفور و رحیم است، بخشاینده و مهربان. این عرض کردم که قریشی ها به عرفات نمی رفتند. روایتی از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها فرموده، این روایت در صحیح مسلم است، اما علامه علوسی نقل کرده تو تفسیرش. عن عایشه رضی الله عنها، کانت قریش و من دان دینها، قریشی ها و هر کسی که بر دین و بر آیین اونها بود، یقفون بالمزدلفه، کجا وقوف میکردند؟ در مزدلفه. و کان یسمون الحمص، خودشون را حمص میگفتند. و کان سایر العرب یقفون بعرفات، بقیه عرب هم عرفات می رفتن، چو عصر جای وقوف عرفات است، اینا نمی رفتن. لذا الله فرمود ثم افیدو من حیثو افاض الناس. اما اونی که قبلا شما خواندید که خدا را یاد کنید، به دلیل این بود که وقتی که به مشعر حرام می رفتند، اونجا می نشستند، اون شب، شبی که قیام و بیتوته در مشعر حرام بود، قریشی ها می نشستن از پدرانشون و از افتخارات آبا و اجداد خودشون تعریف می کردن، از جنگ های گذشته. یکی می گفت پدرم اینقدر کشت، یکی می گفت پدر بزرگم این کرد، این کار را کرد. لذا الله عز و جل می فرماید به جای ذکر آبایتان خدا را ذکر کنید. همونطور که دیروز در جاهلیت پدرانتون را ذکر می کردی، الان فذکر الله که ذکرکم آبائکم او اشد ذکر. همونطور که دیروز در زمان جاهلیت پدرانتون را یاد میکردی، امروز خدا را یاد کنید. اون شب بشین تا صبح ذکر الله بکن، از عظمت الله و از بزرگی الله بگو. پس این به این معنا هست. فاذا قضيتم مناسككم، وقتی که مناسک را تمام کردید، این البته بعد از مشعر حرام در وقوع در منا بود، فذکروا الله كذكركم، وقتی که در منا توقف دارید، بیتوته دارید سه شب، یاد کنید الله را مثل ذکرتان پدرانتان را، یا اشد ذکران، از اونم بیشتر بیاد الله باشید. و اینجا خدای عزوجل می فرماید اینجا جای دعا هست، جای اجابت است، از خدا بطلبید. الله تعالی به ما آموزش میده که چیزهای خوب بطلبید، چیزهای بی ارزش نطلبید. مشرکین مکه مگه چی می طلبیدند؟ روایت ابن عباس را گوش کن، در قرطبی هست، عن ابن عباس رضی الله عنهما ان المشرکین کانوا یقولون، مشرکان وقتی که در منا می آمدند دعا می کردند، اعتقادی به آخرت که نداشتند که از خدا بهشت بخواند، از خدا رهایی از جهنم بخواند، اونها فقط دنیا را اعتقاد داشتند. لذا می گفتند اذا وقفوا، اینجا که وقوف می کردند، اللهم ارزقنا ابلا و بقرا و غنما، خدا به ما شتر بده، به ما گاو بده، به ما گوسفند بده، و عبیدا و ایمان، به ما غلام بده، به ما کنیز بده، یعنی همش امکانات مادی. و کانو یطلبون و ما کانو یطلبون التوبه و المغفره، توبه و مغفرت نمی خواسته. این عبارت تفسیر کبیر بود، توبه و مغفرت از خدا نمی خواستن. عبارت قرطبی، و کانو یسالون الابل والغنم والظفر بالعدو، از خدا میخواستن شتر میخواستند، گوسفند میخواستند، اینکه بر دشمن غالب بشن میخواستند، یعنی فقط دنیا. ولا یطلبون الاخره، آخرت را نمیخواستند. لذا الله عزوجل میفرماید اینهایی که از خدا فقط دنیا میخواند و اعتقادی به آخرت اصلا نداره، این در آخرت هیچ سهمی نداره از داد و دهش خدا، این در آخرت ناکام و نامراده. لذا الله عز و جل ما را آموزش میده که ما چه بخواهیم، ما هم خیر دنیا را بخواهیم، هم خیر آخرت را، حسنات دنیا را بخواهیم، هم حسنات آخرت را. حسنات دنیا چیه؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. بعضی گفتن حسنات دنیا پول و مال و ساختمان و ماشین نیست، حسنات دنیا یعنی در همین دنیا اهل توفیق باشیم، در این دنیا خوب نماز بخوانیم، خوب روزه بگیریم، خوب دعا بکنیم، خوب طاعت و بندگی بکنیم. توفیقات جز حسنات دنیا هستند، ولی شک نیست که این توفیقات جز حسنات دنیا هستند. در احادیثی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم منقول است، آن حضرت صلی الله علیه وسلم از الله توفیق خواستند، ولی علاوه از این بقیه مسائل مادی اونها هم حسنات دنیا هستند. رسول الله صلی الله علیه وسلم مثلا خیلی چیزها را در دنیا علامت سعادت و خوشبختی فرمودند، کسی که همسر خوبی داشته باشه و سواری و مرکب خوبی داشته باشه و منزل وسیع و دار وسیع داشته باشه، پس اینا واقعا چیزهایی هستن که سبب رفاه در چی میشوند؟ در زندگی دنیا میشن. اینا را اگر انسان بخواد از الله اشکالی ندارد، پس اونطور نیست که بگیم در همین دنیا هم عبادت بخوایم، در آخرت هم بهشت بخوایم، دیگه از نعمتهای خدا هیچی نخواهیم، باقی میوه نخواهیم، مادیات و منزل و مسکن نخواهیم. نه خیر، اینطور هم نیست. علامه قرطبی نوشته والذی علیه اکثر اهل العلم، اون مذهب و اون طریقی که اکثر اهل علم بر اون هستند، اینه که ان المراد بالحسنتین نعم الدنیا، مراد از هر دو حسنه نعمت های دنیا و آخرت هست. هذا هو الصحیح، در دنیا هم الله نعمت داره، اینا را از خدا بخواهیم. این نیست که از اینها فرار بکنیم، از اینها گریزان باشیم. مثلا ما ملت مسلمان نیاز به مادیات خوب داریم، نیاز به امکانات خوب، نیاز به پول زیاد داریم تا اسلحه خوب برای دشمنان، بر علیه دشمنان خودمون آماده بکنیم. اینا حسنات دنیا هستند. لذا توجه داشته باشید، ترجمه کل این آیات را، این بحث بحث وقوف منا است. الله می فرماید فاذا قضیتم مناسککم، هرگاه شما انجام دادید مناسک حج را، احکام حج را، فاذکروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكرا، الله را یاد کنید مثل یاد کردن تو شما پدرانتان را یاد می کنید، یا سخت تر از این از نظر یاد کردن. فمن الناس من یقول، الله انسان ها را به دو بخش تقسیم می کند، بعضی از مردم آنهایی هستند که من یقول، کسی که میگوید ربنا آتنا فی الدنیا، بار الها به ما بده در دنیا. چرا فقط تو دنیا میخواد؟ به دلیل انکار قیامت بنویس. و ما له فی الاخره من خلاق، برای این انسان در آخرت هیچ سهمی نیست، هیچ نصیبی ندارد. و منهم من یقول، بعضی از اینها هستند که میگویند ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، بار الها به ما بده در دنیا حسن بده. این جلب منفعت است، نیکی ها را به ما در دنیا بده، مال و منال به ما در دنیا بده. و فی الاخرت حسنا، و همچنین در آخرت بار اله به ما حسن بده. و قنا عذاب النار، این دفع مذرت است، یعنی بار اله در دنیا و در آخرت ما را از خیرات بده و ما را از عذاب آتش نجات بده. و قنا عذاب النار، اگر به آخرت اعتقاد داشته باشی، باور داشته باشی و این گونه دعا بکنی، الله می فرماید اولائک لهم نصیب مما کسبو، این نتیجه هست، این ثمره هست، این انسان ها، این افراد، برایشان سهمی هست، برایشان نصیبی هست از آنچه که کسب کردند. والله سریع الحساب، و خداوند عز و جل زود حساب می گیرد. یعنی اونجا هر یکی به کیفر اعمال یا پاداش اعمال خودش به زودی میرسد. و اذکر الله فی ایام معدودات، خب بعد از حج در منا که میمانید ایام معدوداتی هست، یکی روز دهم است که روز حج است، روز عید است، و بعد از روز دهم دو روز دیگه الله عز و جل فرموده که اونجا بمان. این لازمه، این سه روز واجب استند. هر کسی که سه روز بماند این که بهتره، اما هر کسی که عجله کرد، یعنی بعد از روز دهم دو روز دیگه ماند و رفت به مکه، اینم اشکالی نداره. و در این ایام خدا را یاد کند انسان بیشتر، بیشتر در این ایام، در ایام منا، چون که دیگه اونجا مناسکی نیست، دیگه عمل خاصی نیست، فقط نشستن است. شیطان غلبه می کند، بیشتر مردم مشغول جلسات هستند و بعد از حج دیگه، حجم تمام شده، خستگی حج را می خواند دور کنند، همش خواب و همش محفل و همش قهقه و همش جلسه و صحبت. و لذا الله عز و جل یادآوری می فرماید که این ایام برای ذکر و فکر و یاد الله هستند. و اذکروا الله فی ایام معدودات، الله را یاد کنید در ایام معدودات، ایام معدود، ایام معین شده که ایام تشریق هستند، دهم، یازدهم، دوازدهم، فمن تعجل و سیزدهم، فمن تعجل فی یومین، هر کسی عجله کرد در دو روز، یعنی 11 و 12 بعد از عید، همین دو روز را، فلا اثم علیه، برای گناهی نیست. اما و من تاخر، هر کسی متاخر شد 13 را هم من، فلا اثم علیه لمن اتقا، بر اون هم گناهی نیست. لمن اتقا، این لمن اتقا با فلا اثم علیه ارتباطی نداره، بلکہ هذه الاحکام لمن اتقى، این احکام مخصوص متقین هستند، چون متقی باکی دارد، بقیه پروا ندارند، بقیه باک ندارند. واتقوا الله، بازم نسخه عمل، اگر میخوای واقعا پایبند باشی، واتقوا الله، از الله بترس، واعلموا انكم الیه تحشرون. اینم نسخه تقوا. چطور تقوا حاصل میشه؟ استحضار داشته باش، همیشه در دلت این را داشته باش که انکم الیه تحشرون، شما به سوی الله عزوجل حشر میشوید، در دربار الهی شما جمع میشوید. وقتی که انسان بر این باور باشد که من در دربار الهی حشر جمع میشم، اونجا مرا بلند میکنند، خب این تقوا را حاصل میترسه، اونجا سوال و جواب میشه، اونجا باید پاسخگو باشم. و من الناس من يعجبك قوله في الحیات الدنيا، نوع دیگر از مردم. اینجا ما دو گروه را خواندیم، یک گروه اون بود که و من الناس من يقول ربنا آتنا وما له في الآخرة من خلاق، آتنا في الدنيا، فقط تو دنیا میخواد، چون به آخره اعتقاد نداره. این کی هست؟ این کافره. دوم مؤمنه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نوع سومی هم هست، این نوع سوم کیه؟ منافق است، نه اینجا نه اونجا، لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. خب بحث منافق از اینجا آمد که ایام مباحث حج تقریبا تمام شد و بعد از این مناسق مسائل جهاد که از قبل شروع شده بود دنبال میشه. خب در جهاد همیشه در سوره هایی که بیشتر بحث جهاد است، اونجا ما میخوانیم که ذکر و یاد منافقین به کثرت میاد، چون منافقین همیشه به تعبیر محلی موی دماغ هستند در جهاد، همیشه اذیت میکنند، همیشه برای تضعیف روحیه مجاهدین سعی و تلاش میکنند. بنابراین ذکر منافقین اینجا آمد. خب گرچه بعضی آیات را امثال این آیه گفتند مفسرین بزرگوار که مثلا شأن نزولش در رابطه با کی هست؟ با فرد خاصی هست، اخنس ابن شریق که خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم می آمد و خیلی چرب زبان بود و با چرب زبانی و با قسمهای دروغی اظهار ارادت و اظهار محبت و عقیدت می کرد. وقتی که بلند می شد دیگه فساد به راه می انداخت، می رفت از کنم که تا جایی که در از دستش بر می آمد به مسلمانان آسیب می رسون، ضرر می رسون. چنانچه تفسیر کبیر گفته انه كان بعد الانصراف من حضره النبي صلى الله عليه وسلم، بعد از اینکه از محضر رسول الله بلند شد، یشتغل به ادخال شبه فی قلوب المسلمین، اینکه حرص و نسل را خراب میکرد، تعبیر میکنه اینه که در دلهای مسلمانان شبهات ایجاد میکرد و به استخراج الهیل فی تقویت الكفر، حیله ها درست میکرد تا تقویت بکنه کفر را. پس فسادی که در قرآن آمده بر اساس توجیه که امام رازی رحمه الله فرمودن، فساد اینه هی شک و شبه ایجاد کردن، هی کفر را و به سوی کفر تشویق کردن و کفر را تقویت کردن. اما بعضی گفتن نه، یهلک الحرث و النسل، حقیقتا کشتزار را و خرمن را آتش زدن، حقیقتا حیوانی که مال مسلمانی بود درازگوش اون را از بین بردن و از پای در آوردن. خب همه میتونه باشه، همه مصداق هست، هم فساد ظاهری و هم فساد معنوی. اما این نکته را خواستم عرض کنم بر اساس اون اصولی که شاه ولی الله رحمه الله داره در تفسیر قرآن مجید، که وقتی که شأن نزول مثل این شأن نزول داره و آیه نیازی به شأن نزول نداره و بدون شأن نزول فهمیده میشه، بهتر شأن نزول بیان نشه تا اینکه مصداق آیه خاص نشه در اخنس ابن شریق، بلکه مصداق آیه چی بشه؟ عام بشه. این چرب زبان، این منافق، این علد الخصام، از همه دشمنان سرسختر، این فقط در زمان رسول الله نبود، در هر زمانی میتونه باشه. امروز هم این آیه میتونه مصداق داشته باشه. لذا اگر میخواییم قرآن بروز باشد، قرآن بر شرایط هر زمانی تطبیق داده بشه، لازم نیست شأن نزول را بیان بکنیم و آیه را منحصر بکنیم به همون زمان. این در فهم آیه و در تعمیم آیات مخل میشه، یعنی نمیگذاره که ما آیات را برای آیات مصادیق داشته باشیم و اطراف خودمون آیات را چی بکنیم؟ تطبیق بدیم با اطراف خودمون. بنابراین ما هم همین عرض میکنیم که در رابطه با هر کس میتونه باشه این آیه. الله میفرماید و من الناس من یعجبک، بعضی از مردم هستند که شما را به تعجب می اندازند، قولش در زندگی دنیا تعجب میکنی این انسان چه زبانی داره، چه ارادتی نسبت به من داره، چه عقیدتی اظهار میکنند. یعجبک اعجاب به معنی خوش آمدن هم است که شما را از اونها خوش میاد، میپسندید. چرا؟ چون که ظاهرش خیلی خوبه. خیلی ها هستن الان هم خدمت علما میآیند، ظاهرشون خیلی فریبنده هست، خیلی اظهار ارادت میکنند، اما پشت دیوار میرن غیبت میکنند، تمسخر و استهزا میکنند. اینا هم مصادیق هستند. و یشهد الله علی ما فی قلبه، الله را گواه میگیرد بر آنچه که در دلش هست من الاخلاص. میگه خدا میدونه من چه ارادتی به نسبت به شما دارم، در حالی که دروغه. آمده که چی؟ رأی از ما بگیره، آمده که به نفعش برای مردم اعلام بکنی. مثلا عرض میکنم، این عرض میکنم تا بدانی که امروز این مصداق داره و الا اصلا اعتقادی به مسجد نداره، اعتقادی به نماز نداره، اعتقادی به دین نداره و در محافل خاص خودش بر علیه اهل دین برنامه ریزی داره، فکر لایک تو سرش هست، اما وقتی که جلوی شما میاد خیلی اظهار ارادت و محبت میکنه. بعضی وقتها دیدیم که بعضی از همین عزیزانی که خب بعضی از افراد ما که کوتاهی دارن، این ضعف به ما برمیگرده، ولی بعضی ها واقعا از نظر فکری در تصادم و در تضاد دستن با دینداران. بعضی ها معتقدن در همین مناطق خود ما که باید دینداران، ملاها، اینا باید منحصر بشن در همون مسجد و مدرسه و با بقیه مسائل کار داشته نباشند و فرهنگ محلی باید تقویت بشه، موسیقی محلی، لباس محلی، بیهجابی و و الاخره. اینها اصلا اعتقادی ندارند، شاید در سال یک بار برای نماز هم نیاند، اما زمانی که نیاز داشته باشند به رأی مردم، به حمایت علما، میبینیم که خوب اطراف مسجد و مدرسه پیدا میشن و وقتی که دقت بکنی نماز خوندن هم بلد نیستند، اصلا بلد نیستن چطور نماز بخونند. لذا بعضی وقتا میبینین، شاید تو عکس ها تو تصاویر دیدید، بعضی از کنم که از سران را، سران سیاسی را میگویم، که به جای اینکه دست راست بر چپ بذاره بر عکس دست میگذاره، یعنی تا این اندازه خودش را میخواد که چی نشون بده؟ از کنم که دیندار نشون بده، در حالی که در عمر یک بار نماز نخونده تا بدونه چطور دست ببنده. لذا اینا هستن که ظاهرشون عمده هست، خوب هست. لذا الله می فرماید که و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، قولش باعث پسند شما میشه. و یشهد الله علی ما فی قلبه، اون چی که در قلب هست از اخلاص و از ارادت و از محبت نسبت به شما خدا را گواه میگیره که من شما را خیلی دوست دارم. ولی الله میفرماید اون در دل سبحان الله چه عداوتی داره، و هو الد الخصام، این مرض اولش هست. این سرسختترین دشمن است، سرسختترین مخالف و خصومت کننده هست با شما. مرض دومش اهل فساد است. و اذا تولى سعى في الارض، هرگاه که برگردد از محضر شما سعی میکند در زمین، لیفسد فیها، تا فساد بکند. خب حالا همه نوع فساد هست. یک فسادی هست که عرض کنم مردم میکشد، یک فسادی هست که اشاعه فحشا و عرض کنم بیبندوباری میکند، تبلیغ برای عرض کنم که تبلیغ ارتباط پسر و دختر میکند در فضاهای مجازی. خیلی هستند که فساد به پا میاندازند. لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل، حرث و نسل را از بین میبرد. نسل را یعنی حیوانات را، حرث یعنی کشتزار را. یا اینکه به انسان ها به مسلمان ها ضرر مالی و جانی وارد میکنه، از هر نوع آسیب و ضرری دریغ نمی کند. لذا الله می فرماید والله لا يحب الفساد، خداوند چنین فسادی را دوست ندارد و چنین مفسدینی را الله عز و جل دوست ندارد. و اذا قیل له اتق الله، هرگاه به این انسان گفته میشه از خدا بترس، اخذته العزه بالاثم، او را غرور می گیرد برای گناه. این نسبت به گناه و غرور و نخوت، العزه، العزه فی الاصل خلاف الذل، خلاف ذلت و تواضع و فروتنی است. و اريد به الانف، مراد از این چی هست؟ غرور است، تکبر هست. یعنی تکبر او را در بر میگیرد، نخوت و غرور او را میگیرد به گناه. الله میفرماید درباره این انسان فحسبه جهنم، این انسان را جهنم کافی است، این ثمره و نتیجهش است. ولبئس المهاد، فراش بسیار بدی هست. الله نجات بده، جای استراحت و رخت خوابی که اونجا برای انسان گسترده شده بسیار بد است. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، این اگر بگیم هم درباره صهیب رومی هست. خب یکی از مصادیق اول حضرت صهیب هست، اما این هم میتونه هر کسی باشه، هر مجاهدی، هر ایثارگری که امروز از مال و جان میگذرد، مال تقدیم میکند در راه الله، مجاهدین را تقویت میکند، تمام سرمایهش را میذاره، جانش را میذاره، این هم واقعا مصداق این آیه میتونه باشه. تنها در زمان رسول الله مصادیق نمیتونن داشته باشند. بنابراین در آیات تعمیم قائل باشید. لذا الله میفرماید اونجا که اون انسان بدبخت را ذکر کرد، منافق را ذکر کرد، ایثارگر و مجاهد را هم ذکر میکنن، چون بحث اصلی در گرچه در لابلا امور انتظامیه بود اما بحث جهاد بود. الله می فرماید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، بعضی از مردم هستند که یشری نفسه، یشری به معنای یبیعها، جانش را می فروشد، خودش را می فروشد. چه می خرد؟ خودش را به کی می فروشد؟ به الله می فروشد. چه می خرد؟ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خریدار الله است. چه می خرد؟ جان می خرد، مال می خرد. چه می ده؟ به ان لهم الجنه، یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، وعدا علیه حق فی التوراة والانجیل والقرآن، و من اوفا بعهدی من الله، چه کسی از خداوند نسبت به عهدش وفادارتر، متعهدتر؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، سبحان الله. این آیات چه آیات زیبایی هستند. لذا بسا هستند بزرگ مردها مجاهدان، انسانهای ایثارگر که یشری نفسه می فروشد. یشری به معنی چی بود؟ یبیعها، می فروشد نفسش را. هدفش چیه؟ غرض شرا چیه؟ صحابه اخلاص داشتن، ابتغاء مرضات الله، برای طلب رضای مولا، میخواند الله را راضی کنند. الله عز و جل نسبت به چنین بندگان یک جمله میگه، همین کافیه، والله رؤوف بالعباد. الله نسبت به چنین بندگان بسیار رؤوف است، رأفت دارد. الله به اینها چنان بده، چنان بده که از ته دل از الله خرسند و راضی باشند. رضی الله عنهم و رضو عن. على ای حال، هر کسی که برای خدا باشد و اخلاص باشد و جان و مال تقدیم بکند، الله هم از او قدردانی می کند. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، بازم ترغیب به سوی جهاد است. الله عز و جل می فرماید در اسلام کامل داخل بشید، در اسلام کامل داخل بشید، ناقص نشید. گرچه اگر بخوایم بگیم عبدالله ابن سلام مستاقش هست، بازم من عرض میکنم نیست به تنهایی. اونجا یک مورد بود، مورد شتر بود و روز جمعه بود، اما مصداق این هر کس میتونه باشه که بخواد به یک دستور عمل بکند، به یک دستور عمل نکند. مثل ما مسلمان های ضعیف که مثلا از اسلام نماز را دوست داشته باشیم، از جهاد بترسیم، از قتال در راه الله بترسیم، این اسلام کامل نشد. ادخلوا فی السلم کافه. لذا الله عز و جل از ما می خواهد که 100% مسلمان باشیم، همه احکام اسلام را قبول داشته باشیم و عامل باشیم. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مسلمانان در اسلام کامل داخل بشید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شما دنبال نکنید، پیروی نکنید از گام های شیطان، از برنقش آثار قدم شیاطین نروید. انه لکم عدو و مبین، همانا خداوند، همانا شیطان برای شما دشمنی واضح و روشن است. مبین بین العداوه، دشمنیش بین است. من یک مطلب را میخواستم عرض کنم، قبلا هم اشاره کردم، اون اینه که با توجه به شأن نزول این آیات که عبدالله ابن السلام عالم یهودی مسلمان شده، صحابی رسول الله، دوست داشت که به جمعه که روز مبارکی هست و مقدسی هست عند المسلمین هم احترام بگذاره، اما شنبه که نزد یهود احترام داشت، شنبه را هم احترام بگذارد تا به هر دو دین عمل بشه. وحدت ادیان بعضی میگویند، آقای احمدی نژاد هم مطرح کرد موضوع وحدت ادیان را، کاری بکنیم به همه عمل بشه. یا اینکه گوشت شتر در دین یهود خورده نمیشد، در دین اسلام خورده میشه. گوشت شتر را حلال بدانم همونطور که اسلام گفته، اما عملا نخورم تا احترام به اون دین هم بشه. ببینید دو چیز را ایشون میخواست که داشته باشد، دو چیزی که در شریعت های گذشته بوده. یک روزی اون دوتا دستور خدا برای اهل زمین بودند، برای یهودی ها بودند، اما امروز که منسوخ شده، الله اونها را میگه خطوات شیطان، اونها را میگه خطوات شیطان، جای تعمق است. پس کسی که از خود یک چیزی را در دین اضافه میکنه، از خود بدعتی را ایجاد میکنه، این به طریق اولا خطوات شیطانه، گرچه این بدعتش به شکل چی باشد؟ صدقه باشه. به شکل سفره باشه، به شکل دعا باشه. وقتی که در شریعت وارد نیست و انسان از خود ایجاد می کند، ولو اینکه کار نیکی باشد، پس نمیتونیم با بدعت را بگیم نه این خیراتی هست برای رضای خدا. نه، هر چیز برای رضای خدا طبق دستور خدا، نه طبق دستوری که من از خود ایجاد بکنم. پس از اینجا استدلال میگیریم که بدعت چقدر مذمومه، واقعا از خطوات شیطان است. انه لکم عدو و مبین. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، اگر لغزیدید بعد از این که دلائل آمد، همه چیز واضح و روشنه، بازم لغزش، بازم انحراف، فاعلموا ان الله عزیز حکیم، باور کنید، بدانید الله غالب است و حکیم است. الله مؤاخذه میکنه، میتونه هر رو مؤاخذه بکنه، ولی اینکه زود مؤاخذه نمیکنه، هر جا مؤاخذه نمیکنه، از روی حکمت است. دستورات الهی همه با حکمت هستند. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور. الله عز و جل می فرماید که اینها منتظر نیستند. هل ينظرون ای ما ينتظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل، مگر اینکه، یعنی اینهایی که بعد از اینکه همه چیز برایشون روشن شد، بعد از اون هم بیاین به انحراف، بعد از اون هم بیاین به سوی زلت، به سوی دستورات غیر دینی، اینا منتظر نیستن مگر اینکه خداوند بیاید پیش آنان. فی ظلل من الغمام، در مجموعه، در سایه از ابرها، و ملائکه هم بیایند و قضی الامر، امر تمام بشه، امر فیصله بشه. یعنی چه؟ ببینید، بعضی گفتن این آیه از متشابهات است. خداوند عزوجل از آمدن و از رفتن و از جسم و از مکان و از اینها پاک است، منزه است، لذا این آیه از متشابهات است. الله اعلم بمراده. اما بعضی ها توجیه کردند، تأویل کردند، گفتند که ان یأتیهم الله، مراد از یأتیهم الله، یأتی امر الله هست. اینا منتظر چی هستن؟ منتظر عذاب خدا. امر الله یعنی چی؟ عذاب. چون همیشه عذاب کی می آمده برای اقوام گذشته، عذاب را حامل عذاب کیا بودند؟ فرشتگان بودند. به شکل چی می آمده؟ به شکل ابر می آمده، به شکل ابر می آمده، به شکل سیاهی می آمده، به شکل ملائکه می آمده. لذا الله می فرمایه اینها منتظر نیستن مگر خدا بیاید، یعنی امر خدا بیاید، عذاب خدا بیاید. ای یأتی امر الله و بعثه، عذاب خدا بیاید، فی ظلل من الغمام، در سایه ابرها، و الملائکه، و همچنین ابر ملائکه بیایند، یعنی حامل اون عذاب بشن. اگر با این توجیه باشد، با تقدیر مضاف باشد، خب هیچ اشکالی نیست. اما بعضی میگویند که این بر اساس، چون جا بس یهودی ها بود، بر اساس اون عقیده یهود سخن گفته شده. یهودی ها همیشه معتقدند که ابر که میآید، کنایه از این هست که از ابر را ذکر میکردند و آمدن ابر را کنایه از الله عزوجل میگرفتند، چون که در روایت ها هم است، در آیات هم اشاره هست که وقتی که موسی علیه الصلاه و السلام به طور میرفتند، اونجا با خدای عزوجل هم کلام می شدند، موسی وقتی که اونجا قرار می گرفتند، یک ابر نازکی می آمد و سایه می افکند و از درون ابر صدای می آمد که موسی هم کلام می شد. لذا ابر آمدن را اونها کنایه از چی می گیرند؟ از آمدن خود الله عزوجل. اما خدا که بیاد یعنی عذاب میاره. الا ای حال بعضی گفتن نه از متشابهات است. خداوند بیاید در یا امر خدا بیاید در سایه از ابرها و ملائک. و قضی الامر ای اتم امر هلاکهم، هلاکت تمام بشه، خدا هلاکشون بده. و الى الله ترجع الامور، فقط و فقط به سوی الله برگردانده می شود همه امور. منها امر هلاکهم، یعنی هلاکت اونها هم به دست خداست، خداست که همه نوع هلاکت ها را میاره. صدق الله العظیم.